Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 21 Mart Salı. Yıl 2017, ay 3, gün 80, Kasım 134. 1438 Hicri Cemaziye Lahir 22, 1433 Rumi Mart 8. Nevruz. İlkbaharın birinci günü kutlu olsun. Orman Haftası. Günün şiiri. Bu bahar güleceğiz en içten bir sevinçle. Bir melek oradan bize uzatacak elini. Beni bırakma kalbim. Kalbim sen bana söyle, ümitlerin en güzelini. Siyah Osman Sabah. Günün malumatı, Nevruz, ilkbaharın başlangıcı. Dün gece güneş Koç, Amel burcuna girmiş ve ilkbahar başlamıştır. Nevruz yeni gün demektir, ilkbahar herkese mutlu olsun. Günün tarihi, Aşık Veysel. 44 yıl önce bugün 21 Mart 1973'te halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, Sivrialan köyünde evinde vefat etmişti. Yunus'tan bu yana halk şiirinin son halkası sayabileceğimiz Aşık Veysel'in şiirlerinde türkü geleneğinin özüne ve sözüne derinden bir bağlılık, sanki uzun bir sabrın meyvesi olarak kazanılmış, sıkı bir düzen içinde rahatça konuşabilme özelliği çok önemlidir. Günün malumatına devam, yeni yılın talihi, Zayice. Eski takvim bilginleri her yeni yılın talihini öğrenmek için o yılın zayicesini çıkarırlardı. O zamanın bilginleri binlerce yıldan beri güneşin 12 burcu geçişine göre her yılın talihine bir hayvanın hükmettiğine inanırlardı. Bu hayvanlar sırasıyla şunlardır: öküz, kaplan, tavşan, balık, yılan, at, koç, maymun, kuş, köpek, domuz ve fare. Her yılın zayicesi Mart'ın 20 veya 21'inde Güneş Burcu'nun Koç Burcu'na girdiği an başlar ve bugüne Nevruz denir. Bu yılın talihi 21 Mart'a kadar maymuna, 21 Mart'tan itibaren de kuşa bağlıdır. Günün tarihine devam. Pen Yazarlar Derneği kendi girişimiyle UNESCO tarafından 21 Mart'ı Dünya Şiir Günü olarak ilan etmiştir. Kış ve Bahar Faslı. Kış faslı 2014 Aralık ayının 21. gününden başlayarak 90 gün sürdükten sonra bugün sona erdi. Bahar faslı ise Mart'ın 21'inden başlayarak 92 gün sürerek Haziran'ın 20'sinde sona erecektir. Büyük Saatli Marif Takvimi. Oh, Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. İlkbaharın ve bugünün ilk Açık Gazetesi, bu haftanın ikinci Açık Gazetesi. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışta Aretha Franklin'den Respect adlı ünlü şarkıyı çaldık. Bunun çalış sebebimizi de Eduardo Galeano'ya dönüyoruz. Kadınlar kitabından anlamaya çalışalım. Kadınlar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Charlotte, 1909, New York. Bir kadın sabah erkeğe dönüşmüş olarak uyandığında ne olacaktı? Şayet aile ortamı, antrenman sahası olmasa erkek çocuk hükmetmeyi, kız çocuksa boyun eğmeyi nereden öğrenecekti? Ya çocuk hürtleri olsaydı, ya evin erkeği temizlik ve mutfak işlerini paylaşsaydı, ya masumiyet saygıdeğer olsaydı, ya akıl ve duygu kol kola gitseydi, ya vaizler ve gazeteler doğruyu söyleselerdi, ya kimse kimsenin sahibi olmasaydı. Charlotte Gilman sayıklıyor. Kuzey Amerika basını ona nikahsız anne diyerek saldırıyor. Ruhunda ikamet eden ve onu içten kemiren hayaletlerin saldırısıysa çok daha acımasız oluyor. Onu bazen devirmeyi başaranlar, Charlotte'un içinde taşıdığı bu korkunç düşmanlar. Ama o düşüyor, sonra kalkıyor, tekrar düşüyor ve tekrar kalkıp yeniden yola koyuluyor. Bu inatçı yürüyüşçü durup dinlenmeden Amerika Birleşik Devletleri'ni dolaşıyor ve hem yazılı hem de sözlü bir biçimde tersine bir dünyayı ilan ediyor. Kadınlar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Evet, tarihte bugüne kısaca göz atalım. 1960'ta apartheid ile ilgili olarak, yani Güney Afrika'daki korkunç ırkçı rejim, ayrımcı rejimle ilgili Sharpeville katliamı yaşanmış 1960'ta bugün. Polis silahsız gösteri yapan Güney Afrikalı insanları, aktivistleri ateş ediyor, açıyor ve 69 ölü, 180 yaralı var en az. Korkunç bir katliam. Sharpeville katliamı diye biliniyor. Onun yıl dönümü. 1963'te bugün Alcatraz Federal Hapishanesi kapatılıyor. Bir adada. Malum filmler de çevrilmiştir üzerinde. Kaliforniya'da. Ve müze olarak devam ediyor. Ve 1994'te bugün Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Anlaşması yürürlüğe giriyor. Evet. Müsaadenizle bir de düzeltme yapayım. Saatli Marif takvimini okurken kış faslının 2014 Aralık ayında başlayarak 3 yıl sürdüğünü söyledim. Ama benim suçum değil. Okudum ama benim suçum, tamam. 2014 Aralık ayını burada yazdığı gibi okudum. Aslında 2016 Aralık ayı olacaktı. Bir 2 sene önceden gittim. Ayın şu şekilde düzeltmek gerekiyor. Kış faslı 2016 Aralık ayının 21. gününden başlayarak 90 gün sürdükten sonra bugün sona ermiş oluyor. Bahar faslı ise Mart'ın 21'inden başlayarak 92 gün sürerek Haziran'ın 20'sinde sona erecek gibi duruyor. Evet. Bahar'ın ilk günü kutlu olsun. Nevruz, bahar. Fakat aslında bunları, bu meseleleri geçmeden sabah tam beri de hem şarkılarla memleket tarihinde hem de şeyde Açık Radyo şarkılarında Nevruz şarkıları da çalındı. Kuş yılı aynı zamanda. Açık Radyo müziklerinde fakat evet. Kuş yılı. Maymun yılı bitti, kuş yılına girdik. Çin'e göre, Çin takvimine göre. Öte yandan da yalnız Nevruz'un durumu İstanbul'da çok sınırlı yerlerde izin veriliyor. Diyarbakır'da ilk defa uzun bir yorucu bir mücadeleden sonra Diyarbakır'da da izin verildi. İstanbul'da da Kartal'da yapılacak, değil mi? Öyle bir şey var. Evet. Onunla ilgili de bir takım haberler var. En önemlisi yalnız Kartal haberine baktım da bulamadım. Bir Hasan Cemal'in bir değerlendirmesine kısaca bakarak girebiliriz belki. Çünkü bir bağlam veriyor. Nevruz 4 yıl önce ne umutlarla kutlanmıştı diye vermiş Hasan Cemal T24'teki yazısında. Şimdi acılarla kutlanıyor. Ne hazin diye. 4 yıl geçmiş diye başlıyor Diyarbakır'da 21 Mart 2013'te tarihi bir gündü. Öcalan'ın İmralı'dan gönderdiği BDP milletvekilleri Pervin Buldan'la Sırrı Süreyya Önder'in de meydanda heyecanla dalgalanan yüz binlerce Kürtçe ve Türkçe okudukları Nevroz mesajı yüz binlere Kürt sorununda yeni bir dönemin kapısını açıyordu. Artık silahlar değil fikirler konuşacaktı tırnak içinde. Yeni dönemin adı çözüm süreci olacaktı. Fakat barışa dair büyük bir heyecan dalgası kabarıyordu. Ben de Öcalan'ın bu tarihi Nevroz çağrısından iki gün sonra Kandil'in yolunu tutacaktım diyor. Dağda silahlar bir anda susmuştu. Ve böyle gidiyor. Fakat şimdi şöyle. Yani Öcalan bağımsız Kürdistan da demedi. Federasyon veya özellik de demedi. Önder Apo'nun mektubundaki çerçeveyi bütünüyle doğru buluyor ve katılıyoruz demişti. Karayılan Kandil de böyle diyordu diyor. Bundan sonra da şuna geçiyor. HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş 50 gün tutuklu. HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş 137 gündür tutuklu. Mardin Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk 71 gün tutuklu kaldıktan sonra 3 Şubat'ta tahliye edildi. Ve Kürtlerin oyu hiçe sayılıyor. Kürtlerin iradesi hiçe sayılıyor diye devam ediyor. Hasan Cemal bugünkü T24'teki değerlendirme yazısında Nevruz'dan Nevruz'a 4 yıllık bir değerlendirme. Şöyle bir düşünün. 4 yıl önce neredeydik, şimdi nereye geldik? 4 yıl önce Nevroz'da barışın kapıları açılmıştı. Bugün zindanların kapıları ardına kadar açılmış durumda. 6 milyon oy almış HDP'nin eş genel başkanları, HDP milletvekilleri, yöneticileri demir parmaklık arkasında yatıyor. Kürtlerin oylarıyla seçilmiş belediye başkanları demir parmaklık arkasında yatıyor. Kürtlerin seçtiği belediye başkanlarının yerine devletin kayyımları atanıyor. Bir başka deyişle Kürtlerin oyu hiçe sayılıyor, iradesi hiçe sayılıyor. Bunun adı da darbedir diyor. Askeri darbe değil, halkın iradesine yine boş veren sivil darbedir. Oysa 4 yıl önce ne umutlarla kutlanmıştı Nevroz. Artık Doğu'nın yolu kapanırken barışın yolu açılacaktı. İyimser beklentiler böyleydi ama olmadı. Kaçıncı kez büyük bir hayal kırıklığı yaşadık, uçuruma yuvarlandık. Erdoğan barışın seçim sandığında prim yapmadığını 7 Haziran'da uğradığı büyük oy kaybıyla görünce yine savaş düğmesine bastı diyor. Ve sonrasında yaşanan korkunç acıların bilançosu geçen hafta açıklanan Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği raporunda insanın içini acıtan ayrıntılarıyla var. Bir de Nurcan Baysal'ın rapora ilişkin T24 T24'teki yazısına gönderme yapıyor. Başta şöyle: kıyamet benzeri bu tablo, uzakta değil, senin ülkende. Bu başlığın altını lütfen çizin, çünkü daha dün yaşanmış olan acılardan, kıyamet benzeri tablolardan haberimiz olduğu söylenemez. Saray medyası duymuyor, görmüyor bu acıları, tabloları demiş. Bu rapordan alıntıları söylemiyorum. T24'te Hasan Cemal'in yazısına bakılabilir. Sadece bitirişini söyleyeyim bu Nevruz'un açılış gününde. Rapor şöyle bitiyor: 2010 Mayıs 2016'da İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Türkiye Devleti'nden söz konusu bölgede gerçeklerin tespit edilmesi ve insan haklarına ilişkin iddiaların doğrulanması için insan hakları görevlilerinden oluşan bir heyete izin verilmesini talep etmiş. Bu talep defalarca tekrarlanmış. Ancak 2017 Şubat'ına kadar Türk yetkililerden bu konuda resmi bir cevap alınmamıştır. Dedikten sonra tırnağı kapatıp şöyle bitiriyor Hasan Cemal: 4 yıl önce ne umutlarla kutlanmıştı Nevroz. 4 yıl sonra ne acılarla kutlanıyor. Kürtlerin çığlığı dipsiz kuyularda yitip gidiyor. Kürtler Türkiye'ye yabancılaşıyor. Tehlikenin farkında mısınız? Bu acılar Kürtleri Türkiye'den uzaklaştırıyor. Ne kadar hazin. Belki de asıl hazin olan bu kopuştan hala habersiz olmamızdır. Ama yine de barışı inadına savunmalıyız. Silah ve savaş çıkmaz yoldur, diyor Hasan Cemal. Katılmamak mümkün değil tabii. Evet, bahar aylarının gelmesiyle beraber ne yazık ki çatışmalar da başlamış durumda. Özellikle Güneydoğu bölgelerinde birçok çatışma, operasyon ve aynı zamanda askeri operasyon hem de polis operasyonu haberlerini görüyoruz. Yeni Şafak gazetesinde mesela PKK'ya yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor şeklinde verilen bir haber var. Güvenlik güçlerince bir haftada 230 operasyon düzenlendi. 13 teröristin öldürüldü operasyonlarda. PKK'nın sığınakları yerle bir edildi denilen, geçtiğimiz senenin kış ayına girdiğiniz zaman bıraktığınız haberlerle beraber olduk. Evet. Haberleri dönülmüş oluyor. Bir diğer taraftan da işte gözaltılar da devam ediyor. Bu da Yeni Şafak'tan yine aynı şekilde. PKK'nın eylemlerini önlemeye yönelik ülke genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan şüpheli sayısı 960'a yükseldi denilmiş. Bu da yine kısa bir 69 hatta. Kısa bir süre içerisinde. Evet, yani 1000'e yakın bir şeyden bahsediyoruz. Kısa süreli bir operasyonda, değil mi? Evet. Ne kadar zaman oldu hiç, yani birkaç günlük. Evet. Bir şey. Evet. Çatışma ve trajedi haberleri de, trajik haberler de devam ediyor aslında. Yani mesela işte bir Kocaeli taraftarları arasında bir çatışmada deplasmana gidecekler galiba, ama neden çıktığı belli olmayan bir kavgada bir genç boğazından bıçaklanarak öldürüldü. Yükselen bir şey var. Şiddet dalgası. Şiddet dalgası da var. Şeyde de görülüyor aynı şey, değil mi? Malatya'da. Büyük bir kavga olmuş bildiğim kadarıyla. Silahlı çatışma. 2 ölü 10 yaralı deniliyor. Bir kafede meydana gelmiş. Ve şimdilik, değil mi? Evet. Yani tam sayı belli değil. Vali bir açıklama yapmış galiba. Var mı elinin altında o haber? Ben şeyi söyleyeyim bu arada. 27 yaşındaki Serhat Boz İzmir'deki Altay maçına otobüslerle toplu halde gitmek için sabah toplanınca meydanda, Demokrasi Meydanı'nda adı. Neden kavga çıktığı bilinmiyor. 3 kişi bıçaklanarak yaralanmış. Biri Serhat Boz ölmüş. Malatya'daki olaydan bu Kocaeli. Kocaeli'deki taraftar kavgası olarak verilen haberdi. Evet. Malatya'dakinde durum nedir? Malatya'da iki grup arasında kız meselesi yüzünden kavga çıktı, yazıyor Sabah gazetesinde. Bu şekilde aktarılmış. Ben doğrudan Sabah gazetesinden okuyorum, bana kızmayın. Son dakika silahlı çatışma çıktı diye verilmiş. Bir de bunlar böyle doğrudan son dakika haberi olarak veriliyorlar. Müşterilerin korku içerisinde kaçıştığı çatışmada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetmiş, 2'si ağır, 10 kişi yaralanmış. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırmışlar. Olayla ilgili soruşturma da sürüyormuş. Peki açıklama yapılıyor mu? İşte anlaşılamıyor ki. Vali bir açıklama yapmış. Hemen bakıyorsun nedir? Haraç mı? Kız meselesi mi? Siyasi mi? Hiçbir kanunsuz olaya, çeteleşmeye ve organize olaya alan bırakılması mümkün değildir. Vatandaşlarımız müsteri olsunlar ki tedbirler alınmıştır şeklinde bir konuşma gerçekleştirmiş. Sen müsteri oldun mu bu açıklamada? Malatya'da bana biraz uzak olduğu için şimdi biraz müsteriyim. Oh iyi. Ne diyeceğim şimdi? Selahattin de. Selahattin birazdan Malatya'ya müşteri yakın olmamasına rağmen hayır diyor. Evet. Hayır dedi. Evet, yani kanal boyunda müessif olayla, yani esef verici, üzücü olayla ilgili olarak olaya karışan bütün şahıslar, parantez, onu yaralı toplam 18 kişi gözaltına alınmıştır. Oh oh, aman mı diyeceğiz yani? Müessif diyeceğiz. Vatandaşlarımız müsteri, yani müessif yerine ben başka müyle başlayan bir kelimesini tercih ediyorum Sayın Valinin. Müsteri olun. Nereden geliyor? İstirahat, rahat. İçin rahat olsun. Tedbirler alınmıştır diyor. Ya bir kafede iki grup arasında çıkıyor. Ölüler ve yaralılar. Kaç ölü olduğu bile açıklanmıyor. Ölülerin adları. Yalnız olayda 6 tabanca ve 4 tüfek kullanılıyor. Yani tepeden tırnağa silahlı bir topluluklar arası çatışma diyoruz. Evet. Evet, Nevroz kutlaması Kartal'da, o haberi de buldum. 11-15 arasında Kartal Meydanı'nda kutlanacakmış. Halkların Demokratik Partisi, bu da Biyanet'in haberi. 19 Mart'ta engellenmişti. Böyle bir şey. Ankara'da da silahlı çatışma vardı, hafta sonunu vermediniz. Hem de Keçiören'in tam ortasında Kalaşnikov'larla birbirlerini öyle tanımış olan insanlar vardı. Tamamen. Bir kişi de hayatını kaybetmişti orada. Geçtiğimiz pazar günü meydana gelmişti bu olay. Silah sesini duyan vatandaşlar kanlar içerisinde yatan bir kişiyi bulmuşlar. İlk yardım ekiplerine ulaştırmaya çalışmışlar ama tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiş bu kişi. Son derece gergin bir durum var. Keçiören'de, Ankara'nın tam ortası oluyor galiba. Keçiören'ci var. Ortası, evet. Tam ortasının yanı oluyor o zaman. Tam ortasına yakın işte. Kalaşnikovlar, tabancalar, bir roket atarlar eksik. Onlar da zaten girdiği zaman işin içine iç savaş deniliyor sanırım. Müsterih ol. Vali açıklama yaptı. O hepsini gözaltına aldık diyor. Müessif hadisede bir şey olmayacak diyor. Valiye. Ha? Müteşekkir oldum. Evet. Bu da üçüncü mü? Evet. Bugün öyle bir günümüz oluyor. Bayrama böyle. Bir de tabii şeye de müteşekkiriz. Bir anda 969 şüphelinin gözaltına alınması da rahatlatıcı. İçişleri Bakanı da Soylu da şeye kızmış çok, Cumhuriyet Gazetesi'ne. Cahil adamlar sadece nefretle gönlünü doldurmuşlar demiş. Bu haberi takip edelim mi? Her ay 15 bin mültecinin önünü açalım da aklınız bir şaşırsın açıklaması yapmıştı. Biz de bunu vermiştik Cumhuriyet Gazetesi'nden naklen. Öyle değilmiş. Değil miymiş? Hayır. Türkiye'den geçen ve yakalandıkları düzensiz göçmenlerden bahsettiğini iddia etmiş. Sözlerini haber yapan Cumhuriyet'e de cahil adamlar, hiç okumayan, yazmayan, adı yazar olan ama dünyada her şeyden bir haber demiş ki bir haber olacak. Orada bir Türkçe hatası var, ben düzelteyim. Sadece nefretle kalbini ve gönlünü doldurmuş demiş. Edirne'de konuşmuş. Geçen gün bir yerde bir cümle konuştum, dedim ki isterseniz açalım kapıları, bir 15 bin kişiyi ayda size gönderelim. Onlar zannettiler ki hayatı takip etmeyen bir takım aklı evveller sadece muhalefet etmek için söz üreti. Onlar zannettiler ki biz bize sığınanları göndereceğiz. Yani mültecileri gönderince sığınan olmuyor, öyle mi? Ya başka kimseleri gönderecek galiba. Türkiye'den gitmek isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını mı gönderecek acaba? Hayır, Cerablus'ta onun için filan değil. Neyse, ben anlamadım. Kimi göndermek istiyor? İşte benim soracağım soruyu bana soruyorsun. Evet, ama ilk önce ben sordum. Lütfen cevabı da siz verirsiniz artık. Bilmiyorum. Verecek misiniz? Bakayım. Yani müteşekkir olurum. Ama müteşekkir olsam da bir anlam ifade eder mi bilmiyorum. Mesela Adalet ve Kalkınma Partili İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık Hollanda'ya müteşekkir olduğunu söylüyordu geçen hafta, hatırlarsınız bu krizlerin hemen ardından. Almanya ve Hollanda'ya teşekkür etmek istediğini söylüyordu. Evet, oylarına 2 puan katkı, oylarımıza 2 puan katkı yaptılar diyordu. Evet oylarına. Şimdi baktığınız zaman ne oluyor, ne durum var şu anda Hollanda'da diye. Adalet ve Kalkınma Partisi Hollanda kampanyasından sorumlu Mustafa Aslan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Gül Sayan Kaya'nın sınır dışı edilmesinin nedeniyle çıkan krizin ardından konuşmuş. Demiş ki Türk bakanları artık ülkede anayasa referandumu kampanyası yapmayacaklar demiş. Evet. Neden? Hollanda'daki seçimler bitti. Türkiye'deki referandum bitti mi? Yok. Niye tansiyonu düşürüyoruz ki? Niye devam ettirmiyoruz, gerilimi arttırmıyoruz daha fazla? Müessif bir durum var. Çünkü insanlar sokakların ortasında otobüs durdurularak Dombra söylemeye başlamışlar Hollanda'da. Rotterdam'da mı? Rotterdam'da, çeşitli bölgelerde, yani sadece Rotterdam'da değil. Avrupa duy sesimizi. Aynen. Bu gelen kimin sesi? Türklerin. Evet. Ayak sesleri. İşte bunları söylemeye başlamışlar olduğuna dair de videolar çıkmıştı. Şimdi böyle bir şey var. Buna Adalet ve Kalkınma Partisi literatüründe çark deniyor ama bilmiyorum neden devam edilmiyor. Neden bu şekilde bırakılıyor. Sükunet çağrısına uyuluyor. Bu sükunet çağrısına madem uyulacaktın, neden Hollanda'daki seçimlerden önce uyulmuyor? Adalar vapuru yandan çarklı. Oradan o şarkıyı çalalım mı? Ama Almanya ile gerilim bitmiş değil. Hollanda ile gerilim bitmiş, evet, olsa bile. Türk bakanlar Hollanda'da kampanya yapmayacak diyor. Yusuf Özkan Lahey'den bildiriyor Hollanda'dan. BBC Türkçe, Türkiye adına Türkçe hesabına söylüyor. Şansölye de sinirlenmeye başlamış. Evet. Bu Nazi benzetmeleri yüzünden. Bir an önce şuna son verin diyor. Evet. Gayet böyle ses tonuna hakim olarak söylüyor bunu. Uyarın mahiyetinde. Ama cevap gelecek mi? Evet. Bilmiyorum. Son verin diyor. Tabuların yıkılarak nasyonal sosyalizm, Nazi dönemi kurbanlarının acılarına saygı gösterilmemesine Alman hükümeti kesinlikle izin vermeyecektir diyor. Sertleştirmiş tonunu, evet. Ve Dışişleri Bakanlığı'nın, Alman Dışişleri Bakanlığı'nın geçen hafta Türkiye'ye verdiği sözlü notayı da hatırlatmış diplomasi olarak. Ancak anayasanın temel ilkelerine uyulması halinde izin verilir. Türk siyasetçilerinin Almanya'daki etkinliklere katılması, aksi takdirde izin gözden geçirilir diyor. Ve Nazi benzetmelerin hangi şekilde olursa olsun kabul edilemeyeceğini söylemiş federal hükümet sözcü yardımcısı Ulrike Demmer'de. Böyle tuzağa düşmeyeceğiz mesajı da verenler var. Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schäfer'da öyle bir sertleşme durumu var, evet. Ben şeye takıldım ama hala sorduğun soruya cevap arıyorum. Her ay 15 bin mültecinin önünü açalım da aklınız bir şaşırsın sözleri. Cahil adamlar diye bir ağız dolusu küfretmiş Cumhuriyet Gazetesi'ne. Fakat okuduğum habere baktım. O aynen böyle söylemiş. Yanlışlık nerede bilinmiyor. Anlayamadım. Müessif bir durumla karşı karşıyayız. Müteessiriz. Müessif neydi? Esef. Esef verici. Evet, yani. Pardon. Unutuyorum bazen. Evet. Müteessir oldum. Müteşekkir olduğumda tam tersi. Müteessir, acı çektim. Müteşekkir, mutlu oldum. Evet. Tamam işte, tam tersi. Müşfik bir yaklaşımla yaklaşalım istersen. O zaman baharımız mübarek olsun. Baharımızın ilk günü. Evet. Bugün müllerden açıyoruz. Evet, çok ağır bir haberle kapatalım ilk yarım saati. Daha doğrusu biri çok ağır. Amcasının tecavüz ettiğini söyledi. Devlet korumadı. 14 yaşındaki kız kürtaj süresi dolduğu için anne olacakmış. Evet. Kiraz'da bu oluyor. Neresi Kiraz? Hürriyet gazetesinden Gülden Aydın'ın haberi bu. Kiraz mı? Evet. Kiraz'la alakalı yakın zamanda haberler çıkıyordu. Kız kaçırma olaylarıyla alakalı, yanlış mı hatırlıyorum? İşte orası herhalde. Orası mı? İzmir Kiraz'da kız çocuklarını kaçırıp zorla evlendiriyorlar haberle çıkmıştı. Geçtiğimiz Şubat ayının başında Hürriyet'te de haber olmuştu. Böyle gelenek olmaz olsun, böyle gelenek şeklinde bir başlık da verilmişti. Evet, Nevruz haberimiz olarak bu müthiş rahatsız edici haber. Al sana bir müh daha. Dehşet verici. Mahkeme küçük kızı devlet korumasına değil babasına teslim etmiş. MA amcasıyla, kendisine tecavüz eden amcasıyla aynı eve yaşamaya mahkum olmuş. 2 yıl önce 12 yaşındayken aynı evde yaşadı öz amcasını jandarmaya ihbar etmiş. Amcam bana tecavüz ediyor diye, cinsel istismarda bulunuyor diye. Nitelikli cinsel istismarda tutuklanmış amca 3 ay sonra serbest bırakılmış, tutuksuz yargılanacak. Kızı da devlet korumasına deyip babasına teslim etmiş. O da amcasıyla, tecavüzcü amcayla yaşamaya mahkum olmuş, Hürriyet'in haberi. Dedikodular okulda da yayılınca orta ikiden okulu bırakmış. Şimdi 14 yaşında 8 aylık hamile, devlet korumasına alınmayıp ailesine teslim edilen küçük kız yasal kürtaj süresi de dolduğu için anne olacak. Buyurun buradan yakın. Muhtar da bütün olaylar olup bittikten sonra haber vermiş. Evet, Kiraz Belediye Başkanı da öyle söylemiş. Salih Özçınar. Aynı zamanda Şubat ayındaki haberde diyordu ki 12 ile 21 yaşlar arasında değişen ortalama 20 kız çocuğu kaçırılıyormuş iki köy arasında. Sırımlı Olgunlar köyü arasında. Daha önce epey bir tartışmaya neden olmuştu bu durum. Devletin sosyologlarıyla, psikologlarıyla ve güvenlik güçleriyle bir şekilde müdahale etmesi gereken yerlerden birisi olarak da nitelendirilebilir. Alın size bir müdahale. Sosyologlarınız ve psikologlarınız niye var ve sürekli Kiraz'dan bu tip haberler neden geliyor diye de sormak gerekiyor. Evet, bu iyi bir özel haber. Hürriyet gazetesinden bir utanç hikayesi diye verilmiş bugün manşetten. Bir korkunçluklar silsilesidir gidiyor. Mutluluk sıralamasında Hollanda birinciymiş. Ortak varlıkları korumak için müşterekleri en çok çabada o ülke sarf ediyor. Hollanda mı birinciymiş? Hollanda dedim, Norveç. Hollanda'nın çocukları, en mutlu çocuklar şeydi. Hollanda'da. Birinci. Evet, Türkiye'de 69. sırada galiba. Ama artmış, öyle demeyin. Evet. Üzülmeyin, artıyoruz. 74, şekilde daha mutlu oluyoruz. 74'ten 69'a gibi yükselme olmuş. Ne olmamız gerekiyor? Müteşekkir mi, müteessir mi, mübarek mi, müzik mi çalsak? Evet, müteselsiz kefaletle seni serbest bırakıyorum. Yalnız şeyden sonra müthiş bir haberimiz var. Küresel çamaşır makinesinden bahsedeceğiz. Teaser yapayım. Büyük bir rezalet, yolsuzluk haberi, kara para aklama Avrupa ve Rusya'yı içeriyor. Tanıdık isimler de var, soyadları var. Açık Gazete. O mekan elinden bir sada geldi. Nevruzumuz canlar mübarek olsun. Kalbi müminana bir safa geldi. Nevruzumuz canlar mübarek olsun. Nevruzumuz canlar mübarek olsun. Miladet gününün hak mütezanı Şehşiri kudretle on kibriyanı Narayı haydar tek açup nehanı Nevruzumuz canlar mübarek olsun Nevruzumuz canlar mübarek olsun Bugün huruc eder Kıyam eder yemmi arasat Bu demle açılır mümine mirat Nevruzumuz canlar mübarek olsun Nevruzumuz canlar mübarek olsun Ziruh gayri ziruh başkese şaha Bu dem izin olur gelirler caha Fesçülün emriyle ol yüzüm aha Nevruzumuz canlar mübarek olsun Nevruzumuz canlar mübarek olsun Bunda handan olur kalbi mükedder Gözyaşları olur lan-ı mücevher Aşk olsun canlara didar-ı kemter Nevruzumuz canlar mübarek olsun Nevruzumuz Erkan Oğur, Nevruzi'ye müm dedik. Nevruzunuz canlar mübarek olsun diye başlıyor. Ve mülerden devam edersek, bunda hadan olur kalbi mükerrer, gözyaşları olur lal mücevher. Lanet et Yezide ey didari kemter, Nevruzunuz canlar mübarek olsun diye güzel bir Nevruziye okudu. Erkan Oğur'u da bize o şekilde kutlamış olduk. Ağır bir, çok ağır bir ortamda olduğumuzu söyleyelim. Şeye de kısaca baktım. Nurcan Baysal'ın diyor ki, yani Birleşmiş Milletler'in raporunu birkaç haftadır yollardayım. Önceki gün İstanbul'daki bir toplantıda tam da bu konuları anlatırken raporu filan, çoğunluğun beni sanki tüm bu olanları ilk kez duyuyormuşçasına büyük bir şaşkınlıkla dinlediğini ve abarttığımı düşünen bakışlarını yoğun olarak hissettim. Tüm bu yaşananları hala görmek, duymak ve kabul etmek istemeyenlere şunu söylemek istiyorum. Birleşmiş Milletler'in bu raporunu okuyun. Yok okuyamam diyorsanız, yıkılan şehirlerimizin resmine gözünüzü kaçırmadan bir kez bakın. Artık olmayan Şırnak'a, 5000 yıllık sur içinin mahallelerine, tellerle çevrili yasaklı Nusaybin'e, güzelim Yüksekova'nın getirildiği hale bakın. Duvarlarımızdaki yazılara bakın. Bölgedeki cenazelerin otopsi raporlarına bakın. İmamlarla konuşun diyor. Kıyamet az gelebilir, kıyamet bile burada yaşananlardan utanabilir ve bu kıyamet ötesi durum uzakta bir yerde değil, bu ülkede yaşandı, yaşanıyor demiş Nevruz için. Nevruz günü böyle, çok başka detaylar var, onlara girmeyeceğiz tabii. Mühim bir haberle devam edelim mühürlerden açılmışken. Bankalar. Hı? Bankalar. Evet, bankalar. İngiliz bankaları. Evet, kimmiş, isim verecektiniz? İsim vereceğiz bankalardan. Önce bankaların isimlerini verelim. Yani milyarlarca dolarlık Rusya'dan kaçırılmış paralar var. Kara para aklama operasyonu. Luke Harding, Nick Hopkins ve Kayleen Barr imzalarını taşıyan büyük bir haberi var. Guardian'ın exclusive, yani özel olarak Guardian'ın çıkardığı bir haber. Britanya gazetesi. Britanya'nın High Street denen, yani yüksek yerlere kurulmuş bankalar da 740 milyon dolar şey yapmışlar, yutmuşlar kara para aklama operasyonundan. Rus şeyleri var işin içinde, mafyası. Ayrıca Rus mafyasının Rus hükümetiyle ilişkileri varmış. Bir de aman yarabbim KGB ile eski adı. Yani casusluk teşkilatıyla. Rus hükümeti, Rus KGB'si ve Rus mafyası. Birbirinden çok uzak kavramlardan da bahsetme, kurumlardan da bahsetmiyorsunuz. Bahsetmiyoruz. Hani. Britanya'nın da en büyük bankaları. Sayayım bankaların adlarını. Lütfen efendim. Tahmin etmemi ister misiniz? Etmeyeyim, şimdi reklama girer. HSBC. Tahminim doğruymuş. Zor durumda olan Royal Bank of Scotland. Yani Kraliyet Bankası İskoçya'nın. Adı bu. Lloyds, Barclays ve Couts. Öyle okunuyordur umarım. 17 banka ya Birleşik Krallığın içinde ya da orada şubeleri olan ve sorgulamadalar. Ne biliyorlardı bu uluslararası büyük operasyon ve neden şüpheli para transferlerini bildirmediler diye. Guardian'ın ele geçirdiği belgelerde en az 20 milyon doların Rusya'dan ne zaman? 2010 ile 2014 yılları arasında 4 yılda en az 20 milyar dolar temizlenmiş. Ne yapılmış? Mübadele edilmiş. Mühlü bir şey arıyordum. Bir taraftan bir tarafa transfer edilmiş. Ve gerçek rakamın da 80 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Yani yılda dedektifler bu konuyla uğraşan özel mali polis öyle demiş Guardian'a. Yani 4 yıl içinde yılda 20 milyar dolar temizleme yapılmış. Ya çalınmış bu paralar ya da mafya parasıymış aklanması istenen. Bunun adına da çok güzel bir isim koymuşlar bence. Ne demişler? Küresel çamaşır makinesi. Operasyonun adı küresel boyutta çamaşır. Global Laundromat deniyor. Yaklaşık 500 kişi işin içindeymiş. Oligarklar var. Moskovalı bankerler. FSB yani KGB'nin eski adı, şimdi yeni adı FSB olan Rus istihbarat teşkilatı ve önemli bir isim. Tahmin edin mi? Evet. Igor Putin. Evet, bildin. Kuzen, tavarış. Tavarış, evet. Vladimir'in kuzeniymiş. Moskova Bankası'nın bir yönetim kurulunda da oturuyormuş. Bu iddialara konu olan bankalardan birinin yönetim kurulunda oturuyormuş. Evet. Ama gizli hepsi bunların. Çünkü bu şirketlerin adlarını öğrenemiyoruz. Neden efendim? Çok basit bir sebepten. Offshore kanunları var. İsimlerin açıklanmaması gerekiyormuş. Gizlilik esası var. Açık toplum, gizlilik, gizli transferler. Ve şey varmış. Organized Crime and Corruption Reporting Project diye bir şey. Yani mafya ve yolsuzlukları raporlama projesi diye bir şey. Bir de Novaya Gazeta. Oradan da çalışanlar adlarını vermek istememişler. Çünkü kuzenin veya amcanın büyük şeyi olabilir, baskısı olabilir diye korkuyorlar. Guardian'a vermişler. 32 ülke var. Türkiye var mı aralarında bilmiyorum. 70 bin banka işlemi yapılmış, transaksiyon. 1921'i bunlardan, yani 2000'e yakını Birleşik Krallık bankalarından, 373'ü de Amerika Birleşik Devletleri bankalarından geçmiş. Yani dünyadaki bütün büyük bankalarında işin içinde olduğu söylenebilir. Letonya ve Moldavya'da. Letonya ve Moldavya'da. İki büyük soruşturma yürüyormuş. Baltıklara kadar uzanmış yani olay. Evet. Bizim Moldova'da yakın Moldova. Yani kayıtlar şeyleri bile şaşırtmış. Bu işte uğraşan dedektifler bile çizgi filmdeki gibi gözleri böyle uzayıp geri gelmiş falan bakınca. Çünkü sadece Londra'daki yabancı bankalarla Britanya bankaları 738 milyon elden geçirmişler. Tamamen kriminal para. Öyle de mafya bunu, parası, kara para. 545 milyon dolarını sadece HSBC elden geçirmiş. Evet. HSBC hiç çalışmış yani bu konuda. Hong Kong şubesiyle özellikle. Zaten batmasından bahsedilen İskoçya Kraliyet Bankası, Royal Bank of Scotland'da zaten hükümetin %71'i hükümetinmiş onun. Devletinmiş yani. O da 113 milyon dolar elden geçirmiş. Yani bunlar en baba, en saygın bankalar ve mafya parasıyla Rusya ile çalışıyorlar. Ne güzel değil mi? Evet. Kautz var vesaire. Zürich, İsviçre tabii. Barclays, NatWest, Lloyds. NatWest de zaten Royal Bank of Scotland'ın sahipliğinde filan. Citibank Amerika'dan ve Bank of America. Hepsiyle görüşmüş Guardian, hepsine sormuş. Hepsinden aynı cevap gelmiş. Biz kesinlikle kara para aklamaya karşıyız. Biz yapar mıyız böyle şeyler? Hepsi iftira dememişler. Oluyor da dememişler böyle. Peki nereye gitmiş paraların çoğu? Nereye gitmiş? Evet. Bu bankalardan geçmiş bir yere gidiyor tabii. Offshore'a gitmiş olabilir mi? Evet, bildim. Öyle mi? Offshore paravan şirketlere gitmişler ve servetin kaynağı bilinmiyormuş. Hep sahte hesaplar varmış. Ukrayna mı? Ukrayna'dan da varmış. Oo, hepiniz oradaydınız be demek lazım galiba, evet, bu abi. 2013'te Seabon diye bir şirket var. Seabon diye yazılıyor. Ben batıyorum demiş. Gelirim azaldı. Ve şirketle, bu işle uğraşan işte nedir, tasfiye bürosuna filan. Danışmanlık şirketi. İflas bürosuna ya da filan gitmiş ya şey demiş. Benim bir sterlinim, gelirim, yıllık gelirim bir sterlin demiş. Yazık. Dağıtın diye. İnsan üzülüyor, evet. Ve toparlamışlar şirketi, kapatmışlar 2016'da işte. Uzun sürüyor biraz. Temiz bir şekilde. Filan. Fakat kayıtların incelenmesi sonucunda 9 milyarlık bir para alışverişinde bulundu. Yani 1 dolarlık, pardon, 1 sterlinlik gelirim, yani 2 dolara yakın bir gelirim var diye ilan eden şirket Seabon 9 milyar dolar elden geçirmiş. Bir tanesi de Ronida Invest şirketi, yatırım şirketi de 6,5 milyar dolar kadar. Nasıl paralar? Büyük paralar. Dudağın uçukladı değil mi? Evet, uçukladı. Evet, Rusların alışveriş alışkanlıkları hakkında da iyi bilgilere ulaşılmış. Çok lezzetli bir haber bu. Nasıl Rusların alışveriş alışkanlığı gibi bir bilgi olabilir ki bu haberin içerisinde? Bir de parayla neler yaptığından bahsediyor. Evet. Neler yapıyorlarmış hep? Bond Altın Street'te. Kalaşnikov'a mı yatırıyorlar? Meşhur Bond Street. Olur mu hiç? Pırlanta, elmas alıyorlarmış. Tamam işte, altından kalaşnikovlar oluyor ya öyle. Evet, doğru. Tuvaletinde şeyini pırlantalarla süslüyorlardır mesela. Hı-hı. Belki oturak. Poroshenko muydu? Batar mı? Ukrayna'nın devrik lideri. Poposuna. Devrik lideri Poroshenko muydu? Kim? Neydi, evet, ismi? Evet, Poroshenko'ydu. Onun evinde vardı ona benzer şeyler. Kürk. Kürk. Kuzey Londra'nın, Londra'nın kuzeyinden kürk alışverişli. Mükemmel bir haber değil mi? Portobello'dan değil mi? Evet. Aynen. Ve Chelsea'den de bir butikten avizeler böyle. Kristal. Şık. Şandöli. İşte böyle. Siz evet, offshore dediniz ama benim aklıma nedense Azerbaycan geldi. Türkiye getirmek istenen başkanlık sistemin en yakın sistemin Azerbaycan'da olduğunu söyleyen dünkü açıklamasıyla beraber İntikam Aliyev'in haberinden bahsetmiştik. Bununla alakalı bir açıklama yapıldı mı, bir cevap verildi mi diye baktım. Tabii ki verilmemiş. Ama verilen af verilmiş. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Nevruz öncesinde 412 mahkumu affetmiş. Aralarında Türk mahkumlar da varmış. İlham Aliyev'in İntikam Aliyev'le ilgili haberi, İntikam, Pınar Önç'ün ilginç mülakatını dünkü Hürriyet'te vardı. Yapmaz demeyin, her şeyi yaparlar başlığıyla ya da biz yandık siz yanmayın başlıklarıyla verilmişti. Manşetten biz yandık siz yanmayın, içeriden de yapmaz demeyin her şeyi yaparlar diye çok önemli bir hukukçu 2 yıl hapiste yattıktan sonra şartlı bırakılmış ve Azerbaycan'ı terk edemiyor. Güçlü devlet masallarından bahsediyordu. Onu da okumak mümkün. Çok sayıda yolsuzluk haberi de ard arda geliyor. Bu arada bir de toplantı yapılmış. Okudun mu? Ne toplantısı? Başbakan bütün eski AKP'li bakanları da toplamış. 2 kişinin yokluğu dikkat çekiyormuş yalnız. 2 kişinin yokluğu kim olabilir acaba? Üst düzey bakan ve hatta cumhurbaşkanı. Gezi'den önce mi, Gezi'den sonra mı? Bakan. Önü arkası hepsi. Cumhurbaşkanı, eski cumhurbaşkanlarından, başbakanlardan ve Dışişleri Bakanı Gül. Abdullah Gül katılmamış o toplantıya. Diğerini de tahmin edin mi? Evet. Ahmet Davutoğlu. Evet. Ha. Onlar katılmamış. Küskünmüş müler? Ama Arınç katılmış. Arınç katılmış mı? Uzun bir toplantı sürmüş. Şeyde. Özgün bir ağırlığıyla bulunmuş orada yani. Evet. Açıklamayı sonra şey referandumdan sonra 17'sinde yapacağım demiş. Bizi merak içinde bırakmış. 17'sinden sonra yapacağı. Bülent Arınç'ın da bu şekilde yapacağı açıklaması beni de çok şaşırtmış oldu. Mütebessim bir çehreyle izliyorsun, bakıyorum. Onun da işi zor. Yani hakkında o kadar iddia varken, o kadar suçlama varken, Melih Gökçek gibi bir kişiyle tartışma içerisindeyken katılmaması zaten çeşitli dedikodulara sebep olurdu. Katılmış ve ne olacağına göre yaptığı 2 açıklamadan bir tanesini söyleyecektir muhtemelen. Belki 3, 4, 5, 6 açıklaması da olabilir ama belki de tek açıklaması vardır. Madem tek açıklaması var, neden referandumun sonrasını bekliyor diye sorarım ben de o zaman. Ama size ben değil. Seni mütebessim ortaya bir edayla karşılarım. Bir de eski İçişleri Bakanı kimdi? 17-25 Aralık'ta adı geçen. Eski İstanbul valisi. Evet. Emniyet müdürüydü müydü, pardon. Emniyet müdürü. Emniyet müdürüydü. Unuttum ya. O oğlunun adını hatırlıyorum. Ben. Niye unutuyoruz ki bu kadar 17-25 çabuk? Aralık'ın önemli isimlerinden o da katılmış. Bakıversen ona. Uzun zamandır görmüyoruz zaten bu insanları. Süleyman Soylu var, Süleyman Soylu yok. Süleyman Soylu'nun İzmir Marşı ile karşılanmasını gördünüz mü? Hayır. Nasıldı? İzmir Marşı nasıldı? Unuttum. Neyse. İzmir Marşı'nın Atatürk kısmını atmışlar. Süleyman Soylu. Yaşa Süleyman Paşa yaşa şeklinde bir tezahürde sanmış. Sonra futbol tezahüratına bağlanmış. Müthiş bir habermiş, evet. Muammer Güler. Muammer Güler. Evet, evet. Muammer Güler. Mu oldu bu ama olsun. Evet, Muğları da kabul ediyoruz bugün. Peki diğerleri yok mu? Egemen Bağışlar. Evet. Muhtemelen vardır. Bunlar da katılmamış. Katılmamışlar mı? Hayır. Ciddi misiniz? İki bakan yok demiştiniz sadece. Üst düzey ikisi yok. Yanlış anlaşılma olmasın diye mi katılmamışlar? Çağrılmamışlar mı? Bilinmiyor. Hani orada beraber yürümüştü bu yollarda. Bu haberleri müteyakkız bir şekilde izlemek lazım. Yani bilmiyorum. Egemen Bağış'ın son açıklamasından sonra da gelmedememiş olmaları da mümkün. İç savaş yaşanmaması için evet demeliyiz şeklinde bir açıklama yapmıştı geçtiğimiz hafta sonu. Evet. Yanlış hatırlamıyorsam Egemen Bağış. Eski baş müzakereci aynı zamanda 22. 23. ve 24. dönem Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul Milletvekilliğini yapmış olan eski bakan. 16 Nisan'daki referandumla ilgili peki evet dersek neler değişecek sorusuna iç savaş tehditiyle cevap verdi diye Bir Gün gazetesinde bir haber var. Ama tehdit olarak sorduğunuz zaman tehdit olarak söylediniz mi diye dile getirdiğinizde o hayır ben olacak olandan bahsettim ya da uyarı mahiyetinde konuştum şeklinde de cevap verebilir tabii. Ben onun adına cevap vermem de iç savaş yaşanmaması için evet demeliyiz. Peki kesin bir şekilde konuşmuş. Açıklama yapan bir daha da sonra sesini duymadığımız bakan kimdi? KOBİ'lerden sorumlu olan. KOBİ'lerden sorumlu olan. Kent şey değil mi? Kent. Yani orada 17-25 Aralık'ta çok adı geçti. Hatta bir açıklama yaptı her şeyi. Güler. Yok Güler değil. Başbakan biliyordu diye. Başbakan biliyordu. Hmm. Unutuyoruz. Bunları yazmamız lazım bir kenara. Böyle duvarı muvarı bir panomu mu yapsak? Başbakan biliyordu. Şimdi hatırlayacağım. Google sağ olsun. Bir mümeyyiz ilan etmemiz lazım. Tayin etmemiz lazım. Burada. Hepimize bakacak, hatırlatacak, uyaracak. Münasip olmaz mı Mirim? Mümkün, mümkün. Gayet mümkün. Evet. Bu arada Almanya'da Sosyal Demokrat Parti'nin lideri seçilen başbakan adayı Martin Schulz bütün delegelerin oylarını aldı biliyorsun. %100. %100. Evet. Ve dost bir ülkenin cumhurbaşkanının bu ülkenin başbakanını bu şekilde aşağılaması küstahlıktır demiş. Gelecek başbakan da böyle bir demeç vermiş. Başkanlık sistemi gelirse Avrupa Birliği ile müzakereler sona erer de demişler. Alman Federal Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Norbert Röttgen'de. Böyle. Erdoğan işte. Bayraktar. Evet. Erdoğan Bayraktar. Peki Zafer Çağlayan var mıymış orada? Hayır yokmuş. Onun mu yokmuş? Ama geri kalan herkes varmış ve çok uzun ve çok başarılı bir toplantı yapılmış. Mütebakisini sonra anlatırım. Tamam oldu. Evet, Rusya'da YPG'yi yalanlamış son bir haber vereyim. Suriye'de yeni üs açma planımız yok demiş Rusya Savunma Bakanlığı. Tamam mı? Evet. Peki. Bu şekilde ara veriyoruz. Bu birinci saatimizin toparlanması da mübarek olsun hepimize. Açık Gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın Ahmet Bey. Günaydın. Bugün komşularımızdan bahsedelim biraz dedik. Bulgaristan'ın da Ankara Büyükelçisi'ne Türkiye'nin seçimlerine karıştığı iddiasıyla geri çağırması haberi vardı. Hiçbir yerde de pek rastlanmıyor. Halbuki önemli bir şey. Türkiye birçok yerde diplomatik çıkışlar yaparken Almanya başta olmak üzere Hollanda'ya, Avusturya'ya vesaire. Türkiye'de böylesine bir diplomatik demarş tabiri caizse var. Kendi iç seçimlerine de karıştığı iddiası var. İç işlerine doğrudan müdahaledir. İstersen onunla biraz bahsedelim. Evet. Dediğin gibi geçen Perşembe günü Türkiye Ankara'daki Büyükelçisi Nadezhda Nenski'yi konsültasyon için geri çekti. Hemen ardından Cuma günü de Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev Bulgaristan televizyonunda, BNT televizyonunda Türkiye'nin seçimlere kabul edilemez müdahalesi vardır. Hükümetimiz buna izin vermeyecektir dedi. Aynı zamanda ilave etti. Türkiye komşumuzdur, dostumuz ve partnerimiz. İyi ilişkiler sürdürmeye kararlıyız ama Türkiye'nin seçimlerimize müdahalesi bir vakadır ve bu müdahale kabul edilemez dedi. Nedir bu müdahale dersiniz? Biraz bunun gerisine gitmemiz lazım. Geçen sene, yani 1,5 sene önce Türkiye'de Bulgaristan'daki Türkçe konuşan azınlığın temsilcisi konumunda olan Siyasi Parti Hak ve Özgürlükler Hareketi'nin başkanı Lütfi Mestan Türkiye'nin savaş uçağını düşürmesini destekleyen açıklamalarda bulunmuştu. Bunun üzerine bu Hak ve Özgürlükler Hareketi'nin kurucusu ve o zaman onursal başkanı olan Ahmet Doğan buna şiddetle karşı çıkmış. Arada ciddi bir polemik olmuş ve onursal başkan Ahmet Doğan parti başkanı Lütfi Mestan'ı görevden almıştı. Mestan hatta birkaç günlüğüne kendisinin koruma polisleri de geri çekildiği için birkaç günlüğüne çocuklarıyla beraber Türkiye Büyükelçiliğine sığınmıştı. Güvenlik gerekçesiyle ve arkasından da Hak ve Özgürlükler Partisi'nden birkaç milletvekiliyle beraber Dost Partisi'ni kurdu. Ve şu andaki Bulgaristan'la Türkiye arasındaki gerginliğin nedeni de 26 Mart'ta yapılacak olan Bulgaristan'daki seçimlerde Dost Partisi'ni Türkiye'nin Bulgaristan tarafının iddiasına göre diplomatik kuralları ihlal eder biçimde Türkiye'nin desteklemesi. Bu çerçevede daha önce Türkiye ile Bulgaristan arasında bir diplomatik kriz de olmuştu, hatırlayacaksınız belki. Bu Türkiye ve Bulgaristan geçen sene karşılıklı olarak birer diplomatlarını istenmeyen adam ilan ettiler. Bu da gene aynı nedenden dolayı başlamıştı. Bulgaristan iç işlerine karıştığı ve özellikle Dost Partisi lehine kampanya yürüttüğü iddiasıyla Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bir memuru olan Burgaz Başkonsolosluğu'nda sosyal hizmet ateşçisi olan Uğur Emiroğlu'nu istenmeyen adam ilan etmiş ve Türkiye'ye geri çekilmesini talep etmişti. Türkiye'de bunun ardından Bulgaristan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda konsolos olan kişiyi istenmeyen adam ilan etmişti. Şimdi bunun devamını mı yaşıyoruz? Büyük ölçüde devamını yaşıyoruz. Türkiye hükümetinin bir üyesi Mehmet Müezzinoğlu'nun açıkça söylediği gibi özellikle Türkiye'de yaşayan 60 bin civarındaki Bulgaristan vatandaşı Türkçe konuşan Türk'ün Dost Partisi'ne oy vermesi yönünde kampanya yapıyor. Mehmet Müezzinoğlu bunu açıkça söylediği için de zaten bir eleştirilmişti. Daha da ötesi var. Yani bunu da bu vesileyle öğrendim. Bu noktaya gelineceğini zannetmiyordum. Türkiye Büyükelçisi, Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Dost Partisi'nin bir seçim klibinde yer almış. ve Bulgaristan nasıl? Türkiye Büyükelçisi'ne bu da dünya tarihinde etmek için çağırdı. Efendim? Dünya tarihinde, diplomasi tarihinde çok sık rastlanan bir olay olmasa gerekir bu da. Herhalde bu da öyle olması lazım. Tabii bir protesto etmiş. Arkasından da geçtiğimiz hafta biliyorsunuz Bulgaristan bir kişiyi sınır dışı etti. Ve Trud gazetesinin iddiasına göre fotoğrafını da basarak bunu daha sonra ismini verdiler. Bu iddia edilen sınır dışı edildiği iddia edilen kişi Edirne Valiliği özel kalem müdürü olduğunu Trud gazetesi iddia etti. Bu Edirne Valiliği özel kalem müdürü İbrahim Tarancı'nın niçin sınır dışı edildiği bilinmiyor. Eğer o kişi ise Trud gazetesinin iddiasına göre. Ama Bulgaristan'daki savcılık bunun cimlerle değil Bulgaristan'ın güvenliğiyle alakalı bir önlem olduğunu ve diğer taraftan da Türkiye'den iki kişinin Türkiye ve Bulgaristan'a girişinin yasaklandığını ilan etti. Gördüğünüz gibi çok ciddi biçimde Türkiye Bulgaristan iç işlerine dolaylı da ve dolaysız biçimde müdahil oluyor. Artık dolaysız demek Büyükelçinin Bulgaristan'da seçimlere katılan bir partinin klibinde yer alması herhalde dolaylı müdahale sayılmıyor değil mi? Yani ben şahsen uzun süredir bu kadar geri gidilen bir şey duymamıştım. Dünya tarihinde. Bulgaristan'la ilgili tabii diğer endişe konusu Bulgaristan açısından 270 kilometrelik sınırın Türkiye-AB ilişkileri gerildikçe ve Türkiye göçmen anlaşmasını iptal edeceğini ve işte her ay mı her gün mü artık o sayıyı tam vermedi galiba Türk İçişleri Bakanı 15 bin göçmen yolları dedi yanılmıyorsam. Bunu nasıl yollayacağını, uçak kiralayıp uçakla doğrudan Almanya ve Hollanda'ya mı yollayacağını, yoksa sınır kapılarını açıp hadi bu yürüyün deyip Bulgaristan ve Yunanistan'a mı salacağını bilmiyoruz. Nasıl bir şey düşündükleri bilmiyoruz. Ama Bulgaristan'da bir gerginlik ve endişe konusu olduğu da açık. Bu Türkiye ile Avrupa ülkeleri arasındaki anlaşmanın iptal edilmesi perspektifinin. Evet. Bulgaristan yanında Yunanistan'da gerginliğimiz, geleneksel gerginliğimiz devam ediyor. Yalnız burada ilginç bir gelişme oldu. Bu kadar komşularla sürekli gerginlik olan bir yerde Yunanistan komşumuz beklenmedik bir şekilde biliyorsunuz. Ne dedim? Bir son söylediğin duyulmadı maalesef telefonda. Biz Yunanistan diyorum bu kadar gerginlik ortasında son Türkiye-Almanya ağız dalaşında Türkiye'ye sahip çıktı biliyorsunuz. Yunanistan Dışişleri Bakanı Türkiye'nin Almanya'yı Nazi benzetmesi yapmasını haklı buldu. Biliyorsunuz Yunanistan Almanya'yı Nazi benzetmesi yapmak birçok defa yapmıştı bu şeyle ilgili. Almanya'nın Yunanistan'ın borçlarının silmesine karşı sürekli çıkan özellikle Maliye Bakanı'nı kastederek. Dolayısıyla burada bir küçük dayanışma bulduğumuzu söyleyebiliriz Nazi suçlaması konusunda. Fakat buna karşılık tabii ki hem Kıbrıs sorununun yeniden çıkmaza girmesi, Ege Adaları sorunu ve Türkiye'nin bazı adaları Yunanistan'ın haksız yere bayrak diktiği iddiasıyla yapılan gerginlikler, özellikle muhalefetin ve Meral Akşener'in ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin beslediği eleştiriler, iki ülke arasında çok ciddi bir gerginlik yeniden yaratmış durumda. Bir de tabii Türkiye'den Yunanistan'a iltica eden, darbe sonrası iltica eden subaylar var. Bunun sayısı 8 mi yoksa 12 mi bilmiyoruz. Sayının 12'nin de üstünde olma ihtimali var aslında. Ve Türkiye bu subayların iadesini talep ediyor. Yunanistan'da 8 subayın iadesine karşı Mahkeme kararı. Türkiye'de adil yargılama hakkı olmadığı gerekçesiyle mahkeme kararıyla bu kişilerin iadesine, iade edilmemesine karar verildi. Yunanistan'la gerginlik devam ederken İran'la da işler iyice karışmaya başladı. Astana görüşmelerinde partnerimiz olan Türkiye'nin Rusya'yla birlikte güçlü görüşmeler yürüttüğü Astana görüşmeleri büyük ölçüde artık Cenevre'deki son üçüncü zirvenin çökmesiyle beraber pek gündemden düşmüş durumda. Ve Türkiye açıkça İran'ı Pars milliyetçiliği ve yılmacılığı yapmakla suçladı Tayyip Erdoğan'ın ağzından Bahreyn'de. Bahreyn'de bunu söylemesi Türkiye'nin İran'la açık biçimde karşı karşıya gelmesi demek. Çünkü Bahreyn'de nüfusun çoğunluğu Şii ve hakikaten de İran'ın en azından muhalefetteki milletvekilleri, resmi konumda olmayan kişileri zaman zaman Bahreyn'in İran'a dahil edilmesi gerektiği veya en azından İran'la Bahreyn arasındaki ilişkilerin değişmesi, oranın bir Şii ülkesi olduğu iddialarını dile getirip Bahreyn yönetimini diken üstünde tutuyorlar ve Türkiye Bahreyn'le neredeyse bir yakın işbirliği anlaşması yaptı. Bu bir savunma anlaşması mı, karşılıklı savunma anlaşması mı tam bilmiyorum ama Bahreyn birdenbire Türkiye'nin en yakın Körfez'deki partnerlerinden biri haline geldi. Ama Bahreyn'de tabii Suudi Arabistan'ın müdahalesiyle, açık müdahalesiyle, askeri müdahalesiyle muhalefeti bastırdı ve hala yarı işgal altında bir durumu yarı var. Yarı işgal altında, evet. Türkiye'nin buna dahil olması düşündürücü. Çünkü Türkiye bir taraftan İran'ı mezhepçi bir politika yürütmekle eleştirirken kendisi de onun tam karşısındaki mezhebin yanında aktif biçimde yer alarak sonunda kendisi de mezhepçi politika yürüttüğünü kabul etmiş oluyor. Evet, zaten çok sert atışmalar da olmuştu hatırladığım kadarıyla İranlı yetkililerle Türkiye yetkililer arasında. Çok sert bir dil kullanılmıştı. Yani vazgeçin bu şeylerden, bu üslup kullanılmasından filan diye. Şimdi tam hatırlamıyorum içeriğini ama çok... Dışişleri Bakanı, İran Dışişleri Bakanı. Evet. Tabii Türkiye'nin İran'la olan esas çatışma alanı şu anda Suriye gibi gözüküyor. Irak da buna dahil olabilir önümüzdeki dönemde. Suriye ve Irak'taki sorunlarımızı, Suriye sorunlarımızı ayrıca belirtmeye gerek yok zannediyorum. Evet. Bunu artık her gün izliyoruz. Irak'la ilgili Barzani ile ilişkilerimizin iyi olması, Irak sınırında bir şu anda ciddi bir sorun ortaya yaratmıyor. Ama Irak devletiyle olan ilişkilerimiz hala gelgitli biçimde devam ediyor. Türkiye bir ara hatta Irak başkan yardım, pardon, başbakanını Türkiye'ye sığınmış Sünni başbakanın koruyucusu olarak Türkiye Irak'taki Sünnilerin koruyucusu konumundaydı. Bu biraz ikinci plana atılmış gibi gözüküyor. Irak'taki Şiilerin bir Irak bütünlüğünü korur halde olmaları Türkiye'nin politikasını biraz değiştirmiş gibi gözüküyor şu aşamada ama şu anda Irak'ta neyin nasıl bir gelişme olacağını kestirmek çok zor. Barzani bir taraftan Türkiye hükümetiyle çok yakın ilişkideyken tabii ki bu sefer de Türkiye'deki muhalefetin Kürt alerjisi kabarıyor ve YPG'ye bütünüyle yüklenirken aynı işi yapan Barzani'yi can ciğer kuzu sarması olmanız anlamı. Her muhalefet biliyorsunuz. Türkiye'nin Barzani'yi de disiplin altına alması, oradaki Irak bayrağının Irak Kürdistan'ı bayrağının indirilmesi taleplerinde bulunuyor. Nevruz'la ilgili oldu galiba. Kerkük'teki olaydan bahsediyorsunuz. Evet. Yani Türk dışişlerinden tepki gösterildi diye haberi vardı. Kerkük'te evet. Bayrak açılmasına, Irak bayrağıyla birlikte Kürdistan bölgesel yönetiminin bayrağının açılmasına. Çünkü evet. Türkiye hükümeti şu anda Milliyetçi Hareket Partisi ile referandum ittifakında olduğu için Milliyetçi Hareket Partisi'nin de bu Kürt bayrağı alerjisi İstanbul'da Barzani'nin ziyareti sırasında bayrağın çekilmesiyle iyice neredeyse ittifakı kopartmak noktasına geldiği için galiba 16 Nisan referandumunda evet çıkması için Türkiye her şeyi yapmaya hazır gördüğüm kadarıyla. Dolayısıyla Kerkük'teki bayrağa da karışıyoruz. Artık neyse Kerkük bizim ne hakkımız? Bizim eski Osmanlı vilayeti. Başka ülkelerin işlerine karışmakta pek mahir olduğumuzu Bulgaristan mevzunda da gördük. Ama Türkiye tabii ki başka ülkelerin kendi iç işlerine karışmasına karşı şiddetle karşı çıkan bir ülkedir. Evet ve bunlar diplomasi bilmez diye konuşuyor Cumhurbaşkanı. Ama kafa karıştırıcı da oluyor. Bir ay önce havalimanında, Türkiye'de İstanbul'da havalimanında Kürdistan bayrağı açılmışken şimdi Kerkük'te açılan işte Kürdistan bayrağı. Orada altları yandı orada. Devlet Bahçeli bir hörkürünce ittifak gidiyor. MHP'liler 16 Nisan'da hayır oyu verecekler veya sandığa gitmeyecekler telaşı içinde. Şimdi Kerkük'tekine müdahale etti. Bir ay içerisinde ilginç. İşte her şey biliyorsunuz bu 16 Nisan referandumu için hükümet elinde ne varsa biraz şeye benziyoruz. Böyle sokakta bazen mahalle kavgaları vardır. Ve o kavga sırasında öfkenizden ve telaşınızdan kavgayı kavga etme telaşından elinize ne varsa ailenin en kıymetli vazosunu şeyini saksısını da karşı tarafa atarsınız. Evet. Düşünmeden. Biraz öyle bir durum var. Evet. Gürcistan ve Ermenistan konusuna gelirsek komşularımızda Ermenistan'la aramız çok iyi çünkü hiçbir ilişkimiz yok. Yok evet. Bu aslında belki en sağlıklı durum bizim açımızdan. Ne Türkiye Ermenistan'ın iç işlerine karışıyor ne Ermenistan buraya karışıyor. Sınır kapalı, ilişkimiz yok. Bir uçak gidip geliyor Türkiye ile Erevan'la İstanbul arasında haftada 3 defa. İnsanlar Gürcistan üzerinden gidiyorlar. Türkiye Ermenistan'a epey bir mal ihraç ediyor. Gürcistan da bu arada bundan yüzdesini alıyor. Ama onun dışında ilişkimiz yok ve biz Azerbaycan'ın müttefiki olarak zaten Ermenistan'ı tanımıyoruz. Evet. Tanıyoruz da diplomatik ilişkimiz yok. Dolayısıyla sorun ya %100 ya da sıfır, ikisinden birisi, ortası yok. Gürcistan'la ilgili ise bazı kaynaklar özellikle Batum Havaalanı'nın, biliyorsunuz ortak kullanılıyor Batum Havaalanı, 20 yıllığına bir Türk şirketinin işletmesine verildi ve Batum Artvin Hopa ya gitmek isteyenler Batum Havaalanı'ndan Türk Hava Yolları uçağıyla Batum'a inip doğrudan gümrük işlemi yapmadan Türkiye'ye geçebiliyorlar. Burada özellikle Türkiye'den bazı 15 Temmuz sonrası darbe sonrası Türkiye'den kaçma teşebbüsünde bulunanların bu hattı kullandığı iddiasıyla Türkiye Gürcistan'a bir nota verdiği iddia ediliyor. Bunu sadece iddia olarak söyleyeceğim. Çünkü bunun doğrulandığı bir kaynak okuyamadım. Bilmiyorum sizin bilginiz var mı? Geçen hafta bundan bizim de hiçbir bilgimiz yoktu ama sizin öne Gürcistan'la da ciddi bazı sorunlar olduğunu kaynaklardan haber aldığını söylemişti. O vesileyle konuşmuş olduk geçen cuma bunu. Yani tek kalan komşumuz da buydu, sorunsuz olan diye düşünüyorduk ama değilmiş galiba. Yani diğerleri kadar büyük müdür, daha genel bir iç işlerine karışma gibi bir sorun mudur bilmiyorum, zannetmiyorum ama böyle bir zannediyorum Gürcistan'a sığınmış, darbe sonrası Gürcistan'a sığınmış Türkiyeli sayısı yüksekmiş. Bunlarla ilgili olabilir diye düşünüyorum ama daha fazlasını ben de bilmiyorum. Bunu izlememiz lazım. Evet. Türkiye'nin komşularıyla durumu böyle. İsterseniz bir de uzak komşumuz Türkiye'nin 82. vilayeti konumunda olan Almanya ile olan ilişkilerimizde bahsedebiliriz. Evet, bir iki dakikamız varken, evet. Orada da ilginç bir gelişme, bu Sosyal Demokrat Parti'nin başına Avrupa Parlamentosu'nda 5 yıl boyunca 2012-2016 arasında 5 yıl boyunca başkanlık etmiş olan Sosyal Demokrat Parti üyesi, Alman Sosyal Demokrat Partisi Martin Schulz'un oy birliğiyle parti genel kongresinde, bu galiba ilk defa oluyormuş. 3 evet. kişinin oyu geçersiz mi sayılmış ya da boş mu çıkmış, ama oy birliğiyle seçilmiş olması ve Martin Schulz'un gelecek Eylül ayında yapılacak olan seçimlerde, Almanya'daki genel seçimlerde Sosyal Demokrat Parti'nin oylarını çok ciddi biçimde arttırma ihtimali olduğu söyleniyor. Martin Schulz Türkiye ile ilişkileri, Türkiye'yi çok yakından izlemiş siyasetçi. Avrupa Parlamentosu'nda uzun dönem milletvekilliği yapmış. 1980'lerden beri Sosyal Demokrat Parti üyesi, daha önce bulunduğu bölgede bir 10 seneye yakın belediye başkanlığı yapmış. Bir otodidakt, aynı zamanda lise sondan ayrılma ve kitapçılık yaparak hayata atılmış birisi. Martin Schulz'un böyle bir ilk sınavı 26 Mart'ta Almanya'daki seçimler olacak, eyalet seçimleri. Bu eyalet seçimleri, Saarland eyaleti seçimleri de şu anda Sosyal Demokrat Parti ile Hristiyan Demokrat Parti'nin ittifakıyla yürütülen bu eyalette Sosyal Demokratların oylarının ve diğer taraftan Sol Parti'nin, Linke'nin ve belki Yeşillerin oyların artmasıyla bu sefer bir yeşil, Sosyal Demokrat, Yeşil ve Sol ittifak gündeme gelebilir. Bu ittifakta önümüzdeki dönemde belki Almanya'da diğer eyaletlerde de gündeme gelebilecek bir ittifak olur diye söyleniyor. Almanya'daki durum tabii diğer taraftan Türkiye açısından içler acısı duydurum. Çünkü bu kadar ağır hakaretlerin yapıldığı ve Türkiye'nin artık istenmeyen ülke konumuna düştüğü Almanya'da çok açık biçimde hem Alman Dışişleri Bakanı, hem Martin Schulz, hem Hristiyan Demokrat Parti sözcüsü Türkiye'yi ve Tayyip Erdoğan'ı ve yönetimini kesinlikle anlayamadıklarını, bir anlam veremediklerini ve bu durumda zaten Türkiye'nin üyeliğinin de üyelik görüşmelerinde bir anlamı olmadığını belirtti ve burada da artık açıkça bir ayrıcalı ortaklığın şimdi artık gündeme gelmesinin gündeme geleceğini açıkça ifade ettiler. Herhalde İngiltere ile yapılacak olan ayrıcalıklı ortaklık anlaşması Türkiye içinde bir model oluşturacak ve Türkiye'nin tam üyeliği bu hakaretler çerçevesinde herhalde geri dönmek üzere rafa kaldırılacak gibi gözüküyor. Evet, çok karanlık bir tablo. Schulz ayrıca da dost bir ülkenin cumhurbaşkanının bu ülkenin başbakanını bu şekilde aşağılaması Nazi diye küstahlıktır demiş son olarak. Evet. Evet. Çok teşekkürler Ahmet. Dinler. Görüşmek üzere. Evet. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Gazete. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Güven Bey, merhaba. Günaydın Can. Evet, konuğumuz var. Murat Sevinç'le beraberiz. Onun tanıtımını da siz yapar mısınız lütfen? Tabii, memnuniyetle. Geçen hafta başladığımız, birkaç hafta sonra referandumda oylayacağımız yeni anayasa önerisini değerlendirme dizisine geçen hafta Rıza Türmen konuk olmuştu. Bu hafta Murat Sevinç'le devam edeceğiz. Murat Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Doçent Doktor Murat Sevinç bir anayasa hukukçusu. Eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde lisans, yüksek lisans ve doktorasını oradan aldıktan sonra öğretim üyesi olarak da uzun yıllar Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde hizmet etmişti. Daha sonra hepimizin bildiği gibi 7 Şubat'ta çıkan 686 numaralı kanun hükmünde kararname ile birkaç hafta önce yine konuğumuz olmuş olan Profesör Öget Öktem Tanör gibi üniversiteyle ilişkisi kesildi. Bunun üniversiteler için, Türkiye Akademisi için bir ayıp olduğunu defalarca konuştuk. Ama belki daha acısı, Murat Sevinç'in öğrencileri için büyük bir kayıp. Boğaziçi Üniversitesi'nde de dışarıdan bir hukuk dersi veriyordu. Hatta bu ilişki kesilmesinden sonra bu dersi Skype üzerinden öğrenciler yeniden kotardılar. Sosyal medyada görmüş olabilirsiniz. Ben bir de bu konuyu bitirmeden 25 Şubat 2017'de hayatına son vermiş olan genç akademisyen arkadaşımız Mehmet Fatih Tıraş'ı burada saygıyla anmak istiyorum. Çok üzücü bir olay. O da barış imzacıları arasındaydı. Doktor Murat Sevinç'in Türkiye'de anayasa üstüne pek çok çalışması var. En son kitabı Türkiye'nin Anayasa İmtihanı, Cumhurbaşkanlığı Başkanlık Tartışması, İletişim Yayınları'ndan çok yeni çıktı birkaç hafta önce. Bir başka kitabı Anayasa Yazıları. Bir de tarihi bir perspektiften bakan Dinçer Demirkent'le birlikte hazırladıkları Kuruluşun İhmal Edilmiş İstisnası 1921 Anayasası ve Tutanakları başlıklı benim de özellikle yararlandığım bir kitabı var. Pek çok makalesinin yanı sıra kendisini diken.com.tr haber sitesindeki yazılarıyla tanıyorduk. Geçen haftadan itibaren gazete Duvar'da da yazmaya başlayacağını haber verdi ve harika bir Ankara yazısıyla giriş yaptı. Ben bütün bunların bağlantılarını Açık Bilinç'in Twitter hesabından paylaştım. Oradan görülebilir. Şimdi bugün için şöyle bir düşüncemiz var. Önce anayasa değişikliklerinin Türkiye'deki tarihine bakarak nereden nereye geldik ve birkaç hafta içinde sandık başına gittiğimizde yüz yüze kaldığımız durum nedir? Nasıl bir yoldan bizi buraya kadar getirmiştir? Önce biraz buna bakalım istiyoruz. Arkasından oylayacağımız anayasa değişiklikleri üstüne, içerik üstüne de bir iki bir şeyden söz etmek doğru olacak. Murat Bey, ben size sözü bırakayım, böyle bir tarihsel giriş yapalım isterseniz. Tabii, nasıl isterseniz. Çok teşekkür ederim önce davet ettiğiniz için. Mümtaz Soysal'ın burada şu anda yanımda oturan Ömer Bey'in, Ömer Madra'nın da hocası olduğunu tahmin ettiğim Mümtaz Soysal'ın zamanında cezaevine de girmesine neden olan Anayasaya Giriş adlı hoş bir kitabı vardır. O kitapta bir yerde der ki, Dinamik Anayasa Anlayışı adlı kitabında da bunu tekrar eder başlangıcında. Başka hiçbir ülke yoktur ki bu kadar çok anayasa konuşulsun. Dolayısıyla bizim anayasa üzerine konuşmamız, anayasa tartışmaları çok yeni bir şey değil. Aslında 1876'dan bugüne ve hatta 1909 değişikliklerinden bugüne Türkiye'de sürekli anayasa tartışması yapılıyor. Ve yine tahmin edilebilir ki bunun nedeni yalnızca anayasa metni değil. Çünkü Türkiye'de siyasal açmazlar, siyasal kavgalar, toplumsal sorunlar genellikle partiler zaman zaman kanaat önderleri tarafından hukuk metinlerine, anayasa metinlerine havale edilir. Oysa anayasa metinleri bazen sorunludur ama çoğu zaman suçsuzdur. Çünkü temel ilkeleri koyar ve önemli olan o ilkelerin nasıl yorumlandığıdır, nasıl uygulandığıdır. Dolayısıyla Türkiye'deki anayasal sorunların çoğunun aslında anayasa metniyle pek fazla da bir ilgisi olmadığını söyleyerek başlamak isterim. Şu anda tartıştığımız şey Cumhurbaşkanlığı meselesi. İşte Cumhurbaşkanı, başkanlık, yarı başkanlık filan pek çok kavram uçuşuyor. Önümüze konulan metin, bu öneri Türkiye'nin Osmanlı-Türk anayasal gelişmeleri diyelim biz buna. Yalnızca Türkiye Cumhuriyeti değil, 1876'dan bugüne anayasacılığımızı ters yüz eden bir öneri. 1876'da ilk kez Meşruti Monarşi'ye kanun esasıyla geçtik. 1909 yılında yapılan anayasa değişiklikleri yeni bir anayasal düzen neredeyse kurdu. O kadar önemliydi o değişiklikler. Ve bu 1909 değişiklikleriyle çok önemli bir iki iş yapıldı. Bunlardan birincisi, daha doğrusu iki şey söyleyeyim uzatmadan. Birincisi, padişahın değil artık meclisin egemen olduğu bir sistem kuruldu. 1876'nın ilk halinde Abdülhamit'in de etkisiyle, 2. Abdülhamit'in etkisiyle padişahın öne çıktığını görüyoruz metinde. Siyasi gelişmelerde, konjonktürde bunu gerektiriyordu. Ama 1909'da artık meclis gerçek bir meclistir. İkincisi, parlamenter sistemin ana kuralı kabul edildi. Ana ilkesi kabul edildi. O da bakanların tek ve toplu sorumluluğudur meclise karşı. 1909'dan bugüne bizim topraklarımızda parlamenter sistem uygulandı. Tek istisnası vardır. Onu da ne kadar istisna saymak gerekir emin değilim. 1921'de tamamen savaş koşullarından kaynaklanan meclis hükümeti sistemi kuran 1921 Anayasası Teşkilat-ı Esasiye yapılmıştır. Bu 1792 Fransa'daki konvansiyonel sisteme çok benzer bir sistem kurmuştur. Ve böyle dönemlerde de olabilecek bir sistemdir. Ve bu bir meclis hükümeti sisteminde elbette yasama ve yürütme aynı elde toplandığı için 1921'de bir devlet başkanlığı makamı da yoktur. Zaten 24'te bu anayasa sona ermiştir. Bu anayasanın dönemi sona ermiştir. Dolayısıyla 1924 anayasası, 61 anayasası ve 82 anayasası değişen ölçülerde de olsa bir şekilde parlamenter sistemin ana ilkelerini kabul etmiştir. Bu bir. İkincisi, yine 1909'dan bugüne, 1921, 24, 61 ve 82 için bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yine ufak tefek sorunlar olsa da ve ölçüler biraz değişse de meclis egemenliği, meclis üstünlüğü bizim anayasa tarihimizde hep asıl olmuştur. İşte 1921 Anayasası'nın birinci maddesinde de nitekim işte hakimiyet bilakay düşart milletindir der. 24 Anayasası'nda egemenliği temsil edilen yerin meclis olduğu söylenir. Aynı şey 1961 Anayasası'nda da vardır. Egemenlik tanımını bir miktar değiştirse de. 82 Anayasası dengeleri bozmakla birlikte meclis egemenliği üstünlüğü sisteminden vazgeçmemiştir. Şimdi önümüzdeki öneri 1909'dan bugüne hem meclis egemenliği sistemi hem de parlamenter sistemin temel ilkeleri dediğimiz bu iki ana kuralı ters yüz etmeye, alt üst etmeye yönelik bir öneri. Meclis evet hala yerinde duruyor gibi görünüyor ama sistemin asıl figürü, bu değişiklik eğer kabul edilirse, Türkiye Büyük Millet Meclisi değil, Cumhurbaşkanı olacak, devlet başkanı olacak. Ve parlamenter sistem, yani 1909'da kabul edilen ana kural tümüyle terk ediliyor. Dolayısıyla buradaki asıl problem, asıl problem Türkiye anayasacılığı, Osmanlı Türk anayasacılığı hiç bağdaşmayan ve bütün gelenekleri ters yüz etmeye yönelik bir sistemin şu anda önümüzde olması ve 16 Nisan'da da bunun oylanacak olması. 1982 Anayasası ne yapmıştı? Şuradan başlayayım çok kısaca. 1924 Anayasası hem parlamenter sistem hem meclis hükümeti sistemi öngörüyordu. İkisinin karması bir sistem söz konusuydu. Yansız sayılabilecek bir cumhurbaşkanı vardı. Ve Mustafa Kemal 1924 anayasası meclis görüşmelerine bakılırsa görülür. Mustafa Kemal meclisi fesih yetkisiyle birlikte birkaç yetki daha istemişti kendisini güçlendirmek için aslında. Fakat meclis çok büyük bir oranda %97-98 o sırada toplantıya katılanların neredeyse tamamına yakını bunu reddetti. Mustafa Kemal'e bu fesih yetkisini vermedi. Bugün tanınmak istenen yetkidir 1924'te tanınmayan. Çünkü 1924'teki mebuslar, vekiller birer vekil olduklarının ve ulusu temsil ettiklerinin farkındaydı ve ulusal egemenlik düşüncesi son derece güçlüydü. İki sistemin karması 1961'de terk edildi. 1961 meclis hükümeti sistemi unsurlarını barındırmaz. Artık safa yakın bir parlamenter sistem öngörmüştür. Dolayısıyla da Cumhurbaşkanı iyice sembolik bir yere koymuştur. O nasıl yaptı bunu? İşte meclis dönemiyle Cumhurbaşkanı seçim dönemini birbirinden ayırdı. 1924 Anayasası'nda ikisi de 4 yıldı ve her meclis seçiminden sonra bir kez daha Cumhurbaşkanı seçiliyordu. 61 Anayasası bunu ayırdı. Dedi ki Cumhurbaşkanı 7 yıldır, 4 yıldır. Meclis 4 yıldır. Bir de dedi ki varsa partisiyle ilişiği kesilir. Çünkü 24 Anayasası'nda partili Cumhurbaşkanlığı mümkündü. Örneğin 47'ye kadar İsmet İnönü hem Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'ydı hem Cumhurbaşkanı'ydı ya da Atatürk. Celal Bayar ayrıldı parti başkanlığından. Ama 61 Anayasası buna izin vermedi. Aynı şey 82'de de vardır. Ama ne oldu? 1982 Anayasası yürütmeyi güçlendirdi. Yürütme organını güçlendirdi. Fakat yürütmenin siyasal sorumluluğu olmayan kanadını yani Cumhurbaşkanı'nı güçlendirdi. Bunun sonucu nedir? Parlamenter sistemin temel ilkesini bir kez daha hatırlıyorum. Bakanların tek ve toplu sorumluluğudur. Bu da İngiliz menşelidir. İngiliz tarihinden gelir. Şimdi tabii bu kadar kısa süre içinde bunları anlatacak halim yok. Sizin de tahmin ediyorum dinleyecek haliniz yok. İngiliz menşelidir. Parlamenter sisteme ilişkin bildiğimiz her şey zaten İngiltere'den çıkmıştır. Bakanların tek ve toplu sorumluluğu. Yürütme organı iki başlıdır. Devlet başkanı ve bakanlar. Sorumlu olan, meclise karşı sorumlu olan bakanlar kurulu olduğuna göre Cumhurbaşkanı'nın bir sorumluluğu yok. Siyasal sorumluluğu yok. Siyasal sorumluluğu olmadığı için de yetkisi de yok. Dolayısıyla semboliktir büyük ölçüde parlamenter sistemlerin devlet başkanı. 1961 Anayasası dedim ki saf parlamenter sistem yarattı. Buna uygun da üç kişi geldi. Biri darbeciydi, biri daha sonra gene Genelkurmay Başkanı'ydı Cevdet Sunay, Cemal Gürsel'den sonra gelen. Diğeri Fahri Korutürk'tü ama hem anayasa nedeniyle hem de biraz da kişilikleri nedeniyle bu insanlar büyük ölçüde parlamenter sistemin ruhuna uygun cumhurbaşkanlığı yaptı. Pek etliye sütlüye karışmadı. Bugün çıkın sokağa işte Fahri Korutürk'ün adını bile hatırlayan pek fazla yoktur. 82 Anayasası siyasal sorumluluğu olmayan bir kurumu, Cumhurbaşkanlığı kurumunu gereksiz yetkilerle donattı. Cezai sorumluluğu zaten son derece belirsiz. Ne oldu bunun sonucunda? Kişiliklerine biraz bırakılmış oldu. Cumhurbaşkanı eğer konumunu bilerek, parlamenter sistemin ana ilkesine uygun davranmayı kabullenerek davranmak isterse sorun yok. Ama biraz aktif olmak isterse hükümetle çatışma olacak ister istemez. Kenan Evren'den sonra kendisini zorla seçtirdi Turgut Özal. Sorunlar yaşandı ama erken vefat etti. Süleyman Demirel seçilir seçilmez hatırlayın hemen ben partiler üstüyüm, siyaset üstüyüm demeye başladı. Çünkü parlamenter sistemin şeyi bunu gerektirir. Ardından Sezer, Abdullah Gül derken bugüne kadar geldik. Ama bugüne gelişte şunu hiç unutmayalım. Son olarak bu tarihsel şey için, arka plan için şunu söyleyeyim. 2007 çok önemlidir şu anda yaşadığımız sorunların kökenini anlamak açısından. Anayasa Mahkemesi'nin verdiği ve hiçbir şekilde hala katılmadığım, o zaman da katılmamıştım, bugün de katılmıyorum. 367 kararı ardından Adalet ve Kalkınma Partisi bunu fırsat bildi. Fırsat bildi ve dedi ki hemen zaten erken seçim yapıldı, %47 oy çıktı. Peşi sıra anayasa değişiklikleri yapıldı. Bugün aslında pek kimsenin hatırlamadığı bir halk oylaması yapıldı. 2007'nin sonbaharında anayasanın 4-5 maddesi değiştirildi ve Cumhurbaşkanı'nı halk tarafından seçilme usulü kabul edildi. Şimdi bu kabul edildikten sonra işler iyice içinden çıkılması hale geldi. Zaten bolca yetkisi olan, siyasal sorumluluğu olmayan, cezai sorumluluğu muğlak ve yargılanması neredeyse mümkün olmayan bir cumhurbaşkanı bir de halk tarafından seçilmesi sağlandı. Bu sağlandıktan sonra artık doğrusu meşruiyetini seçimden alan birinin eskisinden daha da güçlü olmasını beklemek mümkün. Bu yüzden 2014 Ağustos'unda seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk söylediği şey yanlış değildi. Şunu söyledi, dedi ki beni halk seçti ve dolayısıyla ben artık eskisi gibi bir cumhurbaşkanlığı yapamam. Bu bana kalırsa yanlış bir ifade değil ama sorun şurada. Anayasanın geri kalan bütün düzenlemeleri aynı kaldı. Yani parlamenter sistem cumhurbaşkanı ve yansızlık üzerine yemin eden bir cumhurbaşkanı söz konusu ve bir partiyle bağı yok. Bütün bunlar aynı iken halk tarafından seçilmiş olmak da doğal olarak bir insana anayasanın geri kalan hükümlerini ne aykırı davranma, onları ihlal etme yetkisi vermez. O yüzden de biz o gün bugündür yaklaşık 2,5-3 yıldır sürekli anayasaya aykırılıklar yaşıyoruz. Çünkü parlamenter sistemin Cumhurbaşkanı modelini benimsemeyen, işte kendi şeyiyle, ifadesiyle işte koşan, terleyen, neyse işte inisiyatif alan bir cumhurbaşkanı. Oysa bu sistem bu cumhurbaşkanı modeline izin vermiyor. Şu anda yapılan şey şu. İki seçenek vardı. Ya bu anayasaya uygun davranacaktı cumhurbaşkanı, halk tarafından seçilmiş olsa bile yetkilerini kabullenerek davranmayı sürdürecekti. Ya da kendi istediği gibi ve kendi eylemlerine uygun bir anayasa yapılmasını sağlayacaktı. MHP'nin de desteğiyle şu anda yapılan şey budur. Parlamenter sistem terk ediliyor. Meclis üstünlüğü sistemi büyük ölçüde zarar görüyor. Bunun terk edildiğini tamamen söyleyemeyiz ama büyük ölçüde zarar görüyor. Ve ortaya çıkan sonuç anayasaya uygun davranmak isteyen değil de kendisine uygun anayasa yapmak isteyen bir insanın ya da bir ekibin, bir grubun her neyse hayali gerçekleşiyor. Son olarak şunu söyleyeyim, isterseniz sözü size bırakayım. Bu 1961 Anayasası sırasında da 61 Anayasası yapılırken de gündeme geldi başkanlık sistemi. Başkanlık, ama bu başkanlık değil tabii şu anda bizim konuştuğumuz şey, ayrı mesele. Yani şu anki öneri başkanlık, yarı başkanlık, parlamenter sistem hiçbirine benzemeyen son derece tuhaf bir öneri var önümüzde. Ama başkanlıksa eğer mesele, o konuşuldu 61 Anayasası yapılırken, kabul edilmedi. Daha sonra mecliste bunu ilk gündeme getiren, ciddi bir şekilde öneren Necmettin Erbakan'dır. Sonrasında diğer karizmatik sağ liderler dediğimiz işte Özal ve Demirel de aynı sistemi savundu, başkanlık sistemini savundu. Bana kalırsa bunun çok açık bir gerekçesi var. Bir, 61 Anayasası ile getirilmiş özel kurumlar ve kontrol ve denge mekanizmalarını hiçbir zaman hazmedememiştir Türkiye Sağı. 27 Mayıs ardından yapılan anayasa ile getirilen bu mekanizmaları. İkincisi, doğrusu çok partili yaşama bakarsanız Türkiye Sağı'nın oyu her zaman %60'ın üzerindedir. Ve seçime gidildiğinde Türkiye sağcısı, sağ siyasetçisi her zaman kendi görüşünden birinin seçileceğinden de neredeyse emindir. Buna da yanlış diyemeyiz, çünkü işte 77 seçimleri dışında eğer CHP'yi de sol kabul edersek %40'ı geçen bir sol parti hiç olmadı. Bütün seçimlerde her zaman toplam sağ oylar %60'ın üzerinde oldu. Bunu da bildikleri için böyle bir sistem benimsediler, ama haksızlık etmeyelim. Özal'ın da Demirel'in de propagandasını yaptığı bir Amerikan tipi başkanlık sistemiydi. En azından böyle söylüyorlardı. Ama bugün önümüze gelenin Amerikan tipi başkanlık sistemiyle ve Fransız yarı başkanlık sistemiyle bir ilgisi yok. O yüzden de isim veremediler. İsim veremedikleri için Türk tipi dediler. Ardından Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dediler. Ama Türk tipine de ben karşıyım. Bizim anayasa geleneğimiz ve hukuk geleneğimiz bu kadar basit, bu kadar ucuz değildir. Çok önemli bir birikimdir. Dolayısıyla Türk tipi diyerek de Osmanlı Türk anayasacılığına da çok haksızlık etmeme gerekir. Ben yani buna tipsiz denilebilir. Yani böyle bir öneriye, hani bir tiple bunu açıklamak hakikaten pek mümkün değil. Evet, yeteri kadar uzattım herhalde. Buyurun. Okuduğumuz şey, radyoda da okumaya başladığımız bu şey, Kemal Gözler'in, Profesör Kemal Gözler'in Elveda Anayasa kitabında da açıkça bu sistemin, bu şeyleri ortaya konmuş olan sistemin dünyanın hiçbir yerinde yok, gerçekten olmadı, benzersiz olduğu ve bunun bir sistem olduğu da söylenemez diyor zaten. Ben de katılıyorum kesinlikle. Bir de şey söyleyeyim. Yani anayasa, pardon, bir de şey söylemek istedim. 367 dediniz. Orada bir ufak açıklama, belki hatırlamayanlar olur diye, çok önemli bir dönüm noktası. Tabii. Yani sadece bir 360 cümleyle. 367 şudur. Abdullah Gül Cumhurbaşkanlığı'na aday olduğunda bir tepki oldu muhalefet partilerinde ve özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nde. O sırada mecliste iki parti vardı. 2002 yılında yalnızca iki parti girebilmişti. Seçim barajı nedeniyle oyların %45'i çöpe gitmişti çünkü. Evet. Adalet ve Kalkınma Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi iki büyük parti oldu. Biraz da bağımsız falan vardı. Şimdi 367 kararı şu, mecliste o zamanki anayasa maddesine göre Cumhurbaşkanı ilk turda seçilebilmek için 367, yani 5'te 3'ün oyu gerekiyor. 3'te 2'nin, yanılmıyorsam. Neyse, 550'nin 3'te 2'si değil mi? Evet. 367 kişi gerekiyordu ve Tuhaf bir tartışma yaratıldı. Denildi ki 367 kişi gerekiyorsa o zaman meclisin de ilk oturumda 367 kişiyle toplanması gerekir. Oysa böyle bir kural anayasanın ve iç düzün herhangi bir yerinde yoktu. İlk iki turda seçilemezse üçüncü turda zaten salt çoğunlukla seçilecekti. Ama Anayasa Mahkemesi'ne gitti ilk toplantı ve Anayasa Mahkemesi ne yazık ki bana kalırsa hala aynı kanıdayım kural uydurdu. Ve dedi ki 367 ile seçilecekse o zaman toplantı yeter sayısının da 367 olması gerekir. Ve ilk tur Abdullah Gül'ün aday gösterildiği ilk turu iptal etti. Ona da eleştirim şu: siyasal sorunlar siyasetin araçlarıyla çözülür. Abdullah Gül'ün seçilmesini istemiyorsa bir parti siyaset yapar, tepki gösterir, barışçıl mitingler düzenler ama siyasi olarak ya da uzlaşma yollarını arar, pazarlık yollarını arar ama Anayasa Mahkemesi'ne baskı yapılmaz. O dönemde hepimizin gözü önünde Anayasa Mahkemesi'ne baskı yapıldı ve Anayasa Mahkemesi ne yazık ki bu kararı verdi. Ve bana kalırsa bugünkü sorunların da bir başlangıcı, kaynağında da o 367 ve ardından o fırsat bilinerek anayasanın değiştirilip Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilmesi usulünün kabul edilmesi var. O da fırsata çevrildi tabii. Evet. Yani o dönem Allah'ın lütfu buydu. Evet. Bunun fırsata çevrilmesiydi. Evet, Güven Bey pardon ben araya girdim. Siz de top. Peki rica ederim. Ben de o zaman yani şöyle gözüküyor. İçerikten bağımsız olarak bu oylayacağımız anayasa değişikliği aslında Türkiye Anayasası tarihine Türkiye Anayasa tarihine baktığımızda gerçekten çok büyük bir dönüşüm getirmek üzere. O yüzden zaten Güven Bey siyasal rejim tartışması da rejim değişikliği tartışması da oradan çıkıyor doğrusu. Yani bu sıradan evet. Bir anayasa değişikliği değil bir alt üst olma anayasacılığımızda bir alt üst olma hali. O yüzden rejim tartışması çıkıyor. Pardon. Evet. Bir de fakat bunların üstüne ben bu anayasa değişikliklerini okuduğum zaman beni tedirgin eden bir şeyler var. Son 4-5 dakikada onlardan bir iki örnek verip sizin fikrinizi sormak istiyorum. Tabii. Bunları aslında büyük ölçüde bu programda daha önce konuk olmuş olan bilgisayar bilimci Cem Say yazdı. Ben de oradan dikkatimi bunların üstüne yoğunlaştırdım. Bir anlamda yeni anayasaya ya da anayasalara sistem bilimler açısından bakmak mümkün. Çünkü bütün hayatta bir yazılım yazmış olan bilgisayarcılar bilir ki sonuçta bir prosedürler tarifi yapıyorsunuz bir sistem yazarken. Ne olursa ne olacağını ortaya çıkarmaya çalışıyorsunuz. Ve burada iki tane çok önemli unsur her zaman olmak zorunda. Bir tanesi kullanıcının suistimalini önleyen bir takım dengeler yerleştirmek durumundasınız. Hı hı. İkincisi, sistemin nasıl ilerleyeceğini bilmediği, dolayısıyla felce uğrayacağı durumlardan kaçınmak zorundasınız. Hı hı. Anayasada da biraz böyle gözüküyor. Benim sizin dikkatinize sunmak istediğim madde, tek bir madde, 106. madde, Cumhurbaşkanı yardımcılarının seçilmesiyle ilgili olan madde. Burada iki konuda da sorunlar var gibi gözüküyor. Şimdi 106. madde diyor ki Cumhurbaşkanı seçildikten sonra bir veya daha fazla Cumhurbaşkanı yardımcısı atayabilir. Hı hı. Ben bundan şunu anlıyorum. İsterse hiçbir yardımcı da atamayabilir. Çok gevşek yazılmış bir metin gibi gözüküyor. Tabii. Hı hı. Ve şöyle bir sorun görüyorum. Atayabilir dediği zaman kaç kişi atayabileceği üstüne hiçbir sınır belirtilmemiş. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı bir muhtarlar toplantısında hepinizi yardımcım ilan ediyorum dedi. Hiçbir ve hukuksal engel yok. Yüzlerce evet. Yardımcısı oldu. Evet. Mümkün gibi gözüküyor. Bu tür suistimali engelleyecek dengeler yok bu değişiklikte. Hiçbir denge yok. Hiçbir denge yok. Bu çok doğru. Fakat sistemi felç edebilecek durumlar yani diğer sorun bana daha da ciddi gibi gözüküyor. Orada da şöyle bir belirsizlik var. Diyelim Cumhurbaşkanı kendisine bir yardımcı atamamışken ya da yardımcıları hı hı. görevden almış durumdayken görev yapamayacak bir hale geldi. Komaya girdi, öldü, bir şey oldu. Bu yeni anayasada böyle bir durumda kimin vekalet edeceği belirtilmemiş. Evet. Yani eskiden mesela meclis başkanının vekalet edeceğini biliyorduk. Diyelim cumhurbaşkanı yardımcısı yok ya da 8 tane cumhurbaşkanı yardımcısı var. Bunlardan hangisi vekalet edecek? Hı hı. Bu bile belirtilmiyor. Yani bu insanlar güreş tutup sonuçta kim kazanırsa o mu cumhurbaşkanlığı yapacak? Bu sadece 2 dakikamız var buna cevap vermek için. Peki yani şöyle bitireyim. Bu kadarcık bir denge ve spesifikasyon mekanizmalarının bile belirtilmemiş olması bana inanılmaz geliyor. Çünkü çok da zor bir şey değil bu metni bu tür mekanizmaları içinde barındıran bir hale getirmek. Belki ben yanlış okuyorum ya da bir takım bariz göremiyorum diye düşündüm. Hayır yanlış okumuyorsunuz. Birincisi bu metinde Cumhurbaşkanı'na verilen olağanüstü yetkiler var. İkincisi verilen yetkiler ve bir takım düzenlemeler kendi içinde çok sayıda çelişki barındırıyor. Sizin söyledikleriniz dışında bir takım şeyler de var. Ne bileyim örneğin Cumhurbaşkanı'na kararname çıkarma yetkisi veriliyor. İşte ve yasayla çatıştığı durumda ne olacağı söyleniyor vesaire falan. Fakat oradaki sözcüklere baktığınızda işte münhasıran kanunla düzenleneceği anayasada belirtilmemiş alanlar deniyor. Şimdi bunlar anayasa hukukunda çok tartışmalı konulardır. Dolayısıyla yarın bir gün Cumhurbaşkanı kararname çıkarmak istediğinde ve çok sayıda ve çeşitli konularda kararname çıkarmak istediğinde göreceksiniz ki bürokrasinin diğer unsurlarıyla şeyler başlayacak, çatışmalar başlayacak. Aynı şey örneğin seçilme meselesinde var. Anayasanın büyük mü diyor ki 2 kez seçilir. 2 kez seçilir Cumhurbaşkanı. Ama bir başka yerde deniyor ki son döneminde eğer bir meclis erken seçim kararı alırsa Cumhurbaşkanı yeniden seçime girebilir. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı 10. yılındayken meclis erken seçim kararı alırsa ki her zaman olabilir. Cumhurbaşkanı örneğin bir kez daha seçilip yaklaşık 15 yıl Cumhurbaşkanlığı da yapabilir. Ama bir önceki maddede diyor ki yalnızca 2 kez seçilir. Dolayısıyla böyle çelişkiler ve anormallikler var anayasada. Diyor ki üst düzey bürokratları atar. Kimdir bu üst düzey bürokratlar? Ayrıca bakanları atadığı gibi bürokratları da atıyor sonra onları kendisi görevden alabiliyor. Ve Amerika'daki gibi bir senato onayına filan da Amerika'da öyle bir şey var. Bürokratları atar, bakanlarını atar ama bunlar senatoda onaylanır. Hatırlayın geçen yıl Obama bir yüce mahkeme üyesini neredeyse bir yıl atayamadı, başaramadı. Senato bunu kabul etmedi. Gelelim Cumhurbaşkanı. Bu bütçe konusunda söylenecek çok şey var. Bütçe yetkisini meclisten büyük ölçüde bir kişinin eline veriyor. Sanki vermiyormuş gibi görünerek ama bu konuya girme şansım yok zamanımız sınırlı olduğu için. Evet. Sadece şunu söyleyeyim sizin söylediğinize ilişkin. Cumhurbaşkanı yardımcısı diyor ki yardımcısı atayabilir. Şimdi anayasalar yazılırken, bu düzenlemeler yapılırken elbette bu durumda birisinin cumhurbaşkanı yardımcısı ataması gerektiği düşünülerek, bu varsayılarak yapılır. Ama doğrusu cumhurbaşkanı ben kimseye yardımcı atamıyorum dediğinde ona yapacak herhangi bir şey yok. Hiçbir başka bir mekanizma öngörülmemiş durumda. İstediği kadar insanı atayabilir, istediği nitelikte insanı atayabilir. Ona ne yapacağız? Canı kim istiyorsa ona atayabilir. Vekalet evet diyelim ki başına bir şey geldi, rahatsızlandı ve birisinin bir şey olması gerekiyor ya da istifa etti her neyse bir kim cumhurbaşkanı olacak siz güreş dediniz benim aklıma işte yazı tura geldi. Yazı tura dışında bana bir seçenek görünmüyor. Dolayısıyla sonuçtan bir kaos aslında. Evet yani kimin cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı da belli değil. Bütün bunlar da öngörülmemiş. Kuralsızlık, kaos. Acemilik, son derece özensiz bir metin bu. Son derece. Başka pek çok şey, üst düzey bürokrat dedim. Devlet memurları kanun ve başka bir sürü kanun var buna ilişkin. Yani özensizlik yalnızca geleneğin ters yüz edilmesi değil, hakikaten metin olarak da son derece problemli ve pek çok soruna neden olabilecek bir metin önümüzde duruyor ve 16 Nisan'da ne yazık ki bunun için bir oylama yapılacak. Bu kadar herhalde, ben süremi aştım. Bunu konuşmaya devam edeceğiz herhalde. Burada bitiriyoruz değil mi? Evet, bu uzun bir konu. Bir de tabii yani bu fiiliyatın kitabına uymaması meselesi var. Dolayısıyla anayasa değişikliği olmazsa bu fiiliyat devam mı edecek? Bundan sonrası için ne olacak? Hayır çıkması durumunda. Bunu da belki ileride bir başka programda hayırlısıyla hayır çıkmışsa yine sizi davet eder konuşuruz. Umalım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Bugün doçent doktor Murat Sevinç konuğumuzdu. Anayasa tartışmalarına devam ettik. Gelecek hafta dinleyici destek haftası olması nedeniyle bir açık bilinç programı olmayacak. Fakat olağan saatimizde, yani yine salı günü saat sabah 9.30'da dinleyici destek haftası konuşması yapacağız. 15-20 dakika yeniden birlikte olacağız. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Hoşça kalın. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Açık Gazete bu şekilde bitiyor. Bir ufak açıklama yapmak gerekiyor. Bugünkü program sıkışması nedeniyle insan neden vegan olur okumamızı bugün yayınlamıyoruz. Elveda anayasa okuması, anayasa okumaları devam edecek. Ondan sonra iklim içine geçeceğiz. Biz de bu şekilde bugün bitirmiş oluyoruz programı. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.